ذنوبکم، اللہ کریم بخش دے گا آپ لوگوں کو ذنوبکم آپ کے گناہ، ویجرکم اور پناہ دے گا آپ کو من دردناک عذاب سے، ومن یجب داعی اللہ جو نہیں کرے گا اللہ کے جانے پہنچنے والے سب معجزین فی الارض، وہ نہیں عاجز کرنے والا اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر، ولیس لہ من دونی اور نہیں اس کے لیے من دونی اللہ کے مقابلے میں اولیاء او پروٹیکٹرز، اولائک فی ضلال، لوگ بہت بڑے گمراہی میں ہیں، یا رو کیا لوگ نہیں دیکھ، یہ حصہ میں نے پڑھ دیا تھا اولم یا آیا لوگ نہیں دیکھ چیزوں کے پیدا کرنے سے بے قادر، کیا وہ اللہ تعالی وہ قادر نہیں حلا اس بات پہ ان یحیی الموتا کے ایک بار پھر مردوں کو زندہ کر دے، کہ جو خدا اتنے بڑے کائنات کو بنا چکا اور کوئی تکاوت محسوس نہیں کی، وہ خدا انسانوں کو پھر زندگی نہیں دے سکتا، یہ تو عقل کی بات ہے، بلا ہاں دے سکتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ویوم یعرض الذین کفروا، جس دن آگے لائے جائیں گے کافر، علی النار جہنم کے قریب، الیس ھذا بالحق، انہیں کہا جائے گا فرشتے انہیں کہہ دیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ عذاب جس کا وعدہ کیا جاتا تھا یقینی نہیں، یہ سچی بات نہیں، قالوا سارے کافر کہیں گے بلا ہاں سچی بات ہے، وربنا میں اپنے پروردگار کی قسم، قالا تو فرشتہ کہے گا، فذوقوا العذاب اشکوا عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ آپ لوگ انکار کرتے رہے، فاصبر، یہ تسلی ہے رسول پاک کو، یہ تسلی رسول پاک کو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں کما صبر، جس طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا اولو العزم من الرسل، ارباب عظیمت پیغمبروں میں جو ارباب عظیمت تھے، بات تو پکے تھے، بات پکے تھے، انہیں جلدی غصہ نہیں آتا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے بھی اس طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سورہ نون 29 پارا آیت نمبر 48 آیت نمبر 44 سے لیں، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، یہ رسول پاک کو تسلی ہے رسول پاک کو، کیونکہ حضور علیہ السلام بڑے ڈسارٹڈ ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام بڑے ڈسارٹڈ ہو چکے تھے، بڑے مایوس ہو چکے تھے، تو عجیب لوگ ان کے پلے بات نہیں پڑتی، اور یہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، لیونی الہم بالدین، مجھے ان کے ساتھ نبٹنے کے لیے چھوڑے، آپ کیوں ڈسارٹڈ ہو رہے ہیں، فذرنی آپ چھوڑے مجھے، ومن یکذب اس شخص کو، یکذب بهذا الحدیث جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجوں میں گریجولی اس کو پکڑتا رہوں گا، من حیث لا یعلم، ایسے جانب سے کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوتا، استدراج کا معنی گریجولی پکڑنا، کہ آدمی کو احساس نہ ہو اور دھیرے دھیرے اللہ کریم وہ نچ ٹائٹ کرتا رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا دھیرے دھیرے میں ٹائٹ کرتا رہوں گا، مجھے چھوڑے، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، ایک شعر میں بڑا اچھا شعر کہہ دیا، وہ چچا غالب نہیں ہے، کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ اے بے ڈب گرفت اس کی، کہہ دیا اللہ کے حالت کہ نہ جا اس کے تحمل کر، رہتا ہے ویٹ کرتا ہے، بیئر کرتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، کچھ نہیں کیا تھا، نہ جا اس کے تحمل پر کہے بے ڈب کرے، لیکن جب پکڑتا ہے اس کے کوئی زیادہ کی مدد نہیں ہوتی، وہ بغیر زیادہ کو پکڑ لیتا ہے، صحیح، کوئی پروسیجر مسلم کے آدمی کو نہیں گزرتا، بس فوراً پکڑ لیتا ہے، پروسیجر سے تو وہ گزرتا ہے آدمی جو جس کو اس کی فکر ہو کہ مجھے سونا کیا جائے، کہ مجھے سونا کیا جائے، سو کر اب اللہ کریں تو کون سو کرے گا، تو اس دیکھے کہ بے ڈب گرفت اس کی، وہ کوئی زیادہ کی مدد نہیں دیکھتا، بس پکڑ لیتا ہے، بے نجا اس کے تحمل پر کہے بے دب گرفت اس کے در اس کے تیر در اس کے تیر گیری سے کہے سخت انتقام اس کا. وہ جب دیر سے پکڑتا ہے اسی سے آپ کہیے, کیونکہ اس کا انتقام کا انداز بڑا سخت ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی مفہوم. سنستدرجہم میں گریجوڑے پکڑتا رہوں گاؤں کو مل حیث لا یعلمون ایسے جانب سے کہ ان کو احساس نہیں ہوگا. وہ املی لو میں ان کو ٹائم دیتا ہوں ان نقیدے پتی میری پلیننگ بڑی مضبوط ہوتی. قیدی کا مانا میری پلیننگ, متین کا مانا بڑا مضبوط. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون کیا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں؟ آپ جو دین بیان کرتے ہیں اس کے کچھ پیسے مانگتے ہیں, تو اس سے وہ لوگ بارڈن میں آ چکے ہیں, وہ نہیں دے سکتے, اس لیے آپ کی بات نہیں مان رہے. اگر کسی نے ایمان لایا تو اس نے اس کی ٹیوشن دی گئی, لیکن یہ تو مانتے رسول پاک سے کہ وہ پیسوں کی ادائیگی سے ڈرتے اس نے ایمان نہیں لاتے. آپ نے تو کبھی کسی سے پیسہ بھی نہیں مانگا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون. یہ جو پیسے والا مسئلہ ہے بڑا خبیث مسئلہ ہے, پیسے والا مسئلہ ہے ذات, یہ دونوں جانب سے خبیث ہے. دونوں جانب سے, یعنی دین کے حوالے سے اگر آدمی مانگے تو یہ بھی ایک خبیث بات ہے. صحیح صحیح. اور اگر کوئی خود دے تو بھی وہ احسان جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ خبیث چیز ہے. صحیح. جو خوددار آدمی ہوتا ہے اس کا عزت نفس مجروح ہو جاتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے عزت نفس مجروح ہونے سے بچائے رکھے. تو آپ سب آمین کہہ دیں, اللہ کریم ہمارے لیے کچھ استاف بنا دے کہ بس اس ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. ہاں چپر پھاڑ کے دے دیں تو اچھی بات ہوگی, اگر چپر نہیں تو آپ کی وہ ٹوپی پھاڑ کے دے دیں. یہ خلیل خلیل آپ مجھے دیکھیے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو آدمی ذرا کر دیتا ہے اس کے اندر جو چیز جس میں گند ہوتا ہے اس میں چھوڑ توڑ دوں اوجڑی اوجڑی کو اوجڑی اوجڑی اوجڑی لارا وہ اوجڑی ارے پختو کی وہ پشتن دیکھ رہا ہے نہیں اوجڑی را نہیں ہے را ہے. صحیح. تو آپ دیکھیے اگر آپ نے بیل کو ذبح کر دیا تو بیل کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے سے وہ ایک ساتھ پکتے ہیں, اور یہ جو اوجڑی ہے اسے بدبختی سے علیحدہ پکتی ہے. فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں فهم یکتبون تو یہ لوگ اسے سے لکھتے رہتے ہیں. فاصبر لحکم ربک آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اپنے پروردگار کے حکم تک. ولا تکن کصائب الحوت اور آپ مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جائیں. مچھلی والا نبی اس نے بڑا غصہ دکھایا, مچھلی والا نبی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس نے بڑا غصہ دکھایا, اس نے کہا بھائی کتنی وہ میرا جیسا تھا یونس علیہ السلام کا مزاج میرا جیسا کہا کہ ہل کے چلو بھاگ نہ سکے گا صحیح میں یہ ہے کہ چلا گیا اللہ کریم تک میں نہیں آپ جلدی ہل بھی تھی نہیں کہیں گے ٹائم دیں گے بھائی. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصائب الحوت اور نہ بنے آپ جلد باز صائب الحوت مچھلی والے پیغمبر کی طرح. اذ نادا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا وہ مظلوم اور وہ غم اندوہ کا بھرا ہوا تھا, مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا تھا اور غم اندوہ کا بھرا ہوا تھا کہ ایسا میں نے کیوں کیا, میں نے ایسا کیوں کیا, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے جیل پکا دیا پرزن میں ڈال دیا. تو وہاں سے وہ پکارتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ 40 دن اس طرح پڑھتا رہا. فنجیناہ من الغم فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی پکار کو 41ویں دن سن لیا. کتنے دن؟ 41ویں دن سن لیا. فاستجبنا لہ, سنتے رہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, میں نے اسے غم سے نجات دی. وکذلک ننجی المومنین, ہم مومنوں کو اس کے ایمان کو کنفرم کر دیا. تو وہ ٹھیک ٹھاک پٹھان قسم کا آدمی تھا. تو واپس اپنے سبق میں نہ آپ صبر کرو. جس طرح صبر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اولو الحزم من الرسل پیغمبروں میں سے اولو الحزم لوگوں نے, ولا تستعجل لهم اور آپ ان کے لیے جلدی سے عذاب نہ مانگو. کانہم یوم یرون ما یوعدون, یہ لوگ اسی دن جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا. لم يلبسوا ایسا سوچتے رہیں گے, لم يلبسوا الا ساعة من نهار, کہ انہوں نے دنیا میں ایک گھنٹہ وقت گزارا ہے. وہ مصیبت کتنی بڑی ہوگی کہ ان کا حافظہ اور میموری ختم ہو جائے گی, ان کی ساری میموری وہ ختم ہو جائے گی, کچھ یاد نہیں رہے گا. ہم دنیا میں رہتے کیا کچھ کر رہے تھے, صرف یہ یاد رہے گا کہ بس ایک گھنٹہ وہاں گزارا تھا. الا ساعة من نهار, ان کا ایک گھنٹہ گزارا تھا. بلاغ, یہ میسج ہے. بلاغ, یہ اللہ کریم فرماتی میسج ہے, میں ابھی سے اطلاع دیتا ہوں. بلاغ فہل یولک الا القوم الفاسقون, ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر بدماش قوم کو. تو سورہ احقاف مضمون کے اعتبار سے میں نے بتا دیا تھا کہ ان تمام سورہ کا زمانہ ایک ہی ہے, اور جنات کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 10 سن نبوت کے اخیر میں یا سن 11 سن نبوت کے اول میں اس سورت کا نزول ہوا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تھے سن 10 کے اخیر میں یا سن 11 کے اوائل میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک الموت کے آنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لہذا سورہ جذباتی تاثرات نے سمجھا رہا ہے واپس سے کیا واپس آ جائیں. اور رسول پاک سے کما صبر ارے بھائی پیغمبر وہ صبر استقامت بدماشوں کو تباہ کیا جائے گا. سورہ محمد سورت ہے, میں نے کیا تھا کہ مکی سورت میں عقائد کی بات, توحید, رسالت, باس بادل مو عقائد کی بات, مخاصم اور منکر, اور مدنی سورت میں اللہ احکام کی کہ اسٹیٹ کو کیسے اسٹیبلش کرو گے, ایک اور دوسری بات کہ دعوت کو کیسے پھیلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نام بھی ہے سورت القتال, جنگ والی سورت. تاریخی پس منظر اس سورت کی یہ ہے کہ جزیرت العرب میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اور سارے کفار کی نظریں مدینہ کی نوخیز ریاست پہ لگی ہوئی تھی کہ یہ ریاست, یہ ٹیررسٹ ریاست, اس کا خاتمہ کرنا ہے. فضل صاحب انہوں نے اس زمانے میں کہہ دیا, یہ کیا ہے, یہ ٹیررسٹ ریاست ہے, ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ارہابی, اس ارہابی ریاست کو ختم کرنا ہے. اس صورت سے پہلے قتال کا اور فائٹ کا اجمالی حکم نازل ہوا تھا, لیکن ابھی عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اس صورت کے نزول تک عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. سورہ بقرہ میں حکم نازل ہوا تھا قتال کا, سورہ حج میں حکم نازل ہو گیا تھا قتال کا. سورہ بقرہ آیت نمبر 190, وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور قتال کرو, فائٹ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو آپ سے فائٹ کرتے رہتے ہیں. ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں. اور فرمایا کہ ولا تعتدوا, آپ وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کرو. اعتداء کا معنی, یعنی مسلمانوں کے جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, مسلمانوں کے جنگ کے بھی کچھ اصول اور پرنسپل ہوتے ہیں. وہ ایسے بے اصولی کی جنگ نہیں کرتے, یعنی ان کا امن بھی اصول والا, ان کی جنگ بھی اصول والا. تو اللہ کریم نے فرمایا ولا تعتدوا, اصول کو وائلیٹ نہ کریں. اصول کو وائلیٹ, تو اصول کو وائلیٹ کرنا کوئی آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, آپ اس میں کیا لڑ رہے ہیں, یہ پرنسپل کو وائلیٹ کرنا ہے. ایک دوسری بات, جو آپ سے لڑتا رہتا ہے آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں, یہ اصول کی وائلیشن ہے. جو آپ سے لڑنا چاہتا ہے, آپ نہیں لڑیں گے آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی, آپ کا جان ختم ہو جائے گا, آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا, آپ کی آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ بھی خلاف اصول ہے. جب جنگ شروع کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا اب بھی جگری سے لڑو. کیسے لڑو؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وقاتلوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ. سورہ انفال کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. جب آپ نے فائٹ شروع کر دیا پرنسپلس کے مطابق, اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی ایسا نہیں کہ پیچھے پیچھے دیکھتے رہو, وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, ابھی اپنی قوت دکھاؤ. اب جب شروع کر دیا, جس طرح وہ اردو میں ضرب المثل ہے کہ بھائی چیڑو مت, چیڑو مت, اور کسی نے چیڑا تو پھر چھوڑو مت. یہ بڑا بس یہی پرنسپل ہے کہ چیڑو مت, یہ اچھی بات نہیں, لوگوں کو چیڑنا کوئی اچھی بات نہیں, لیکن کسی نے چیڑا تو پھر چھوڑو مت, اس پر بگاؤ, گھر تک بگاؤ. اور کیسے بگاؤ؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرما دیا کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسکن فی الارض. پھر اپنی ہیبت قائم کر کہ پھر آئندہ وہ لوگ مڑ کے نہ دیکھے آپ, ایسا مارو کہ پھر آئندہ. ونسٹن چرچل کی ایک بات بالکل اسی طرح کی, کیونکہ وہ بھی تعلیم یافتہ آدمی تھا, صحیح. تو اس کی ایک بات یہ کہ ٹو کیپچر اے ہل ٹاپ or a seaport or a city, that's not a success. To cut off the power of enemy to fight you against success. میں کہا کہ شہر پہ قبضہ کر لیا, پہاڑی پر قبضہ کر لیا, سیپورٹ پر قبضہ کر لیا, یہ کوئی کامیابی نہیں. نہیں, دشمن کی قوت کا خاتمہ کرو کہ آئندہ کے لیے آپ کے ساتھ لڑے نا, یہ ہے سکسیس. بازن میں آگے ہاں, ورنہ آج چھوڑو گے اور اس کے قوت کا خاتمہ نہیں ہوگا, مہینے بعد وہ پھر حملہ کر جائے گا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ, قتال کرو اللہ کے راستے میں, الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ, قاتلونکم جو آپ کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں, وَلَا تَعْتَدُوا لیکن وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کریں, پرنسپلس کو وائلیٹ نہ کریں. اور جب جنگ شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنسپلس دیا کرتے تھے, فرماتے تھے کسی نے کلمہ پڑھ لیا لیڈ میں لو, اسے کچھ نہ کہیے. کسی نے سرنڈر کر لیا, کلمہ نہیں پڑھا لیکن سرنڈر کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیفے میں دو, پروٹیکٹ کر دو اس کو, اس کو مارو نا, اس کو پروٹیکٹ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر میں داخل ہو گئے, خبردار بچے پہ ہاتھ نہ اٹھے, خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھے, بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھے. حضور پاک نے فرمایا ولا تقتلوا مواشیہم, ان کے کیٹلز کو ہلاک نہ کریں, ولا تحرقوا زروعہم, ان کے فصلوں کو آگ نہ لگایا کریں, کہ فصلوں کو آگ نہ لگایا کرے. اب یہ پرنسپلس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بتا دیے, صحیح. تو جو پیغمبر جنگ کے لیے یہ تعلیمات دے رہتا ہے, جسٹ امیجن کہ کتنا امن پسند دعوت دے رہا, کتنی امن پسند دعوت دی آپ کی. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا المعتدین, زیارتی کرنے والوں کو. اور پھر جب جنگ شروع کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وقت لو, پھر ان کو قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی ان کو وہ ہاتھ آئے قتل کرو. جب جنگ شروع ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جنگ میں پھر ریوڑیوں کی تقسیم نہیں ہوتی, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنگ میں پھر ریوڑیوں کی تقسیم نہیں ہوتی, پھر کیا ہوتا ہے, مار کٹائی سے بھرپور چلتا ہے. وقت لو حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. وہ ہمارے ہاں اسکول آیا تھا, اس دن آپ نہیں دیکھا دیکھا, اسکول والے جو ہے ایک نوجوان نے یہاں پہ سوال کر دیا کہ جی مسلمان جہاں جس رائے کو فتح کر دیتے ہیں تو اس کے سارے زمینوں پر اور اس کے سارے اموال پر وہ قبضہ کر جاتے ہیں. صحیح. میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹس, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, اب ان اسٹوڈنٹ کو کیسا جواب دینا ہے؟ میں نے کہا کہ امریکیوں نے امریکہ پر جو قبضہ کر دیا تو ریڈ انڈین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بس وہ خاموش ہو گئے. وقت دو حیث ثقفتموہم, اور قتل کرو ان کو جہاں بھی آتا ہے. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, انہیں گھروں سے نکال دو. اس لیے کہ آپ کو بھی نکالا تو تھا, ان کو گھروں سے نکال دو. اس لیے کہ آپ کو بھی نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, والفتنۃ اور سازش کرنا یہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, لیکن ہاں بین السلام میں آپ لڑ رہے ہیں تو اگر مسجد حرام تک وہ لوگ بھاگ گئے وہاں کچھ نہ کہہ دیں, البتہ اگر وہاں وہ لڑنا چاہے تو پھر لڑیں. وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ, اگر انہوں نے وہاں بھی جنگ شروع کی فَقْتُلُوهُمْ, تو وہاں پھر قتل کر دو. پھر آپ خاموش تماشائی تو نہیں بیٹھے تھے ان کے مسجد حرام میں, کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ختم کر دو ان کو وہاں. کذالک جزاء الکافرین, کافروں کے لیے یہی مناسب ہے. فین انتہوا, اگر انہوں نے بس کر دیا کہ بس, فین اللہ غفور الرحیم, اللہ کریم فرماتے چھوڑو. اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشش کر دیتا ہے, آپ بھی چھوڑو. وقاتلوا, لیکن فائٹ جب شروع کرو گے تو قتال کرو. حتی لا تکون فتنہ, تاکہ سازش کوئی باقی نہ رہے. سازش وہی چتر والی بات ہے کہ سازش کوئی باقی نہ رہے. وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ويكون الدين لله, اور دین اللہ کے لیے ثابت ہو جائے. فین انتہوا, اگر انہوں نے بس کر دیا. فلا عدوان الا على الظالمين, تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے مگر ظالموں کے ساتھ, ان کو تپڑ لگنے چاہیے. اب آگے جائیں اسی صورت میں, آیت نمبر 216. بعد کم القتال, فرض کی گئی آپ لوگوں پہ جنگ. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, حالانکہ تب یہ اعتبار سے آپ کو ناپسند ہے. انسان بنیادی طور پر جنگ نہیں چاہتا, چاہتا ہے کیونکہ جنگ میں یا کچھ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ فرض کی گئی شرعی, حالانکہ تب یہ اعتبار سے آپ نہیں چاہتے. وَعَسَانْ تَقْرَوُ شَيْئًا وَلَخِرُ لَكُمْ, لیکن بساؤ کا تھا کسی چیز کو برا سمجھو گے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا, اور بساؤ کا تھا کسی چیز کو پسند کرو گے. وَلَشَرُ لَكُمْ, لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے برا ہوگا. آپ اسے اچھا سمجھیں گے لیکن اس کا نتیجہ آپ کے لیے, تو جنگ نہ کرنا حالانکہ تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے, انوائرمنٹ کا تقاضا ہے کہ کرو. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ نہیں چاہتے حالانکہ یہ جنگ نتیجے کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہے. نہیں کرو گے, آپ نہ کرنے کو پسند کرتے ہیں, یہ نتیجے کے اعتبار سے آپ کے لیے برا ہے. اور پیچھے کہہ دیا کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ نہیں جانتے تو بس حکم کو تعلق بس میرے حکم کو فالو کرو. تو میں نے کہا کہ لو بس کر لو. سورہ انفال آیت نمبر 15. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, یہ سورہ انفال میں جنگ کا پہلا قاعدہ ہے. جنگ کا پہلا قاعدہ, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں, زعفن ایک دوسرے پر حملہ کرنے والی, فلا تولوہم الادبار, تو پھر آپ منہ نہ موڑے, پھر آپ پیٹ نہ پھیریں, فیس ٹو فیس پر لڑیں. وَمَنْ يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَا, اور جس نے بھی منہ موڑ دیا اسے دن, تو نتیجہ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ وَمَا وَاو جَهَنَّم، اسی کا ٹھکانہ جہنموں کا، وہ بے سلمتیر اور بڑی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 20، دوسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اوبے کرو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ اور رسول امن کی بات کرتا ہے تو وہاں وہ دین ہے کہ امن قائم ہو، اور اللہ اور رسول جب جنگ کی بات کرتا ہے تو وہاں وہ دین ہے پھر وہ ہو رہے ہو۔ اگر آپ وہاں اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں گے، بھائی امن اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے اللہ اور رسول تو جنگ کا گھیر رہے کہ امن اچھی چیز ہے، تو بے دینی ہے۔ اسے لکڑی میں فرمایا دیا اللہ اور رسول۔ تو بھائی دین کا مفہوم سمجھو کہ دین نام کس چیز کا ہے، تو اوبے کمانڈمنٹ، تو اوبے دی آرڈر آف اللہ اینڈ دی آرڈر آف رسول اللہ۔ سم ٹائم اٹ ول بی ریگارڈنگ پیس اینڈ سم ٹائم اٹ ول بی ریگارڈنگ فائٹ، تو وہ دین۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اور آپ اسے سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، اور بات یہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ حکم سنتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ لڑو، تو اب سننا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تکونوا کالذین، آپ ان لوگوں کے طرح نہ ہو، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہہ دیا ہاں ہاں ہم نے حکم سن لیا، وہم لا یسمعون، لیکن حقیقت میں وہ سننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے، الفاظ سن رہے تھے عمل نہیں کر رہے تھے۔ آیت نمبر 24، یا یہ تیسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، رسپونڈ کرو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، رسپونڈ کرو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لبیک۔ اذا دعاکم، جب اللہ اور رسول آپ کو کال دیتا ہے، لما یحییکم، ایک ایسے عمل کی جانب جو آپ کے لیے زندگی کا ضامن ہے، جو آپ کے لیے زندگی۔ تو بھائی جنگ تو زندگی کا ضامن نہیں، جنگ تو کس چیز کی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس طرح زندہ بھی رہو، کافر سر پہ پڑا ہو، سر پہ بیٹھا ہو، یہ کون سی زندگی ہے؟ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم۔ صحیح۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں موت آپ کے لیے زندگی ہے اور یہ زندگی آپ کے لیے موت ہے، ایسے میں زندگی کون سی زندگی ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہاں بظاہر تو موت ہے لیکن اصل میں آپ کے لیے لائف ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم۔ آیت نمبر 22، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، چوتھا قاعدہ، لا تخونوا اللہ والرسول، آپ خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی، وتخونوا اماناتکم، آپ اپنی امانتوں میں خیانت کرتے رہتے ہیں۔ تو جنگ کے موقع پر جنگ کرنا یہ امانت ہے، اور جنگ نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اب کیوں نہیں کرتا آدمی جنگ؟ اسے اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لیجئے کہ آپ کے مال اور آپ کے اولاد آپ کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے اگر آپ نے اللہ کے حکم پہ لبیک کہہ دیا۔ پانچواں قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر آپ تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ کہ وہ کہے کہ ایڈوانس تو ایڈوانس، اور وہ کہے کہ ایز یو ور، پاکستان میں وہ جو ان ایجوکیٹڈ فوجی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایز یو ور، وہ ایز یو ور انداز صاحب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایز یو ور، اجرمی ایز یو ور، یعنی واپس چلے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایڈوانس تو یہ تقوی ہے، اور میں کہتا ہوں ایز یو ور تو پھر وہ تقوی ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر آپ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ کریم آپ لوگوں کو کرائیٹیریل بنا دے گا، ویکفل عنکم سیئاتکم، آپ سٹینڈرڈ بن جائیں گے، آپ کیا بن جائیں گے؟ سٹینڈرڈ بن جائیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کریم آپ کے گناہ وہ اریز کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ بخشش کرے گا آپ کے لیے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے مہربانی والے ہیں۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ ان کے ساتھ فائٹ کریں تاکہ سازش ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ، اگر وہ لوگ وہ رک گئے سرنڈر ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو آپ ان کے سرنڈر کو قبول کرو، ان کے سرنڈر کو قبول کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، اور اپنے تحفظات کو ختم کر دو، پتہ نہیں فراڈ نہیں نہ کریں فلاں فلاں فلاں، اللہ کریم فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فراڈ کر دیا تو فراڈ شروع کر دو، یہ کون سی مشکل کام، یہ تو زندگی تو جنگ ہوتے رہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اگر لوگوں نے اگر کفار نے سرنڈر ہونے کے بعد پھر بھی اپنے معاہدے سے منہ موڑ لیا، فالمو تو آپ عقیدہ رکھیں، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہیلپر اور آپ کا پروٹیکٹر ہے، نعم المولا وہ بہترین پروٹیکٹر ہے، ونعم النصیر اور وہ بہترین ہیلپر ہے، تو ان کا تو نہ اس قسم کا کوئی پروٹیکٹر ہے اور نہ ہیلپر ہے، وہ معاہدے کو توڑتے اور جنگ شروع کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ بھی شروع کر دیں، نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کسی آرمی کے ساتھ، فئتا کا معنی آرمی، کسی آرمی کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو جائیں، تو پھر فثبتوا، سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، کس چیز کا، استقامت کا مظاہرہ کریں، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، اور سٹیبلٹی کے لیے اللہ کریم نے ایک نسخہ دے دیا کہ وَذْكُرُوا اللَّهَ، تکبیر کے نعرے لگاتے رہے، تکبیر سٹیبلٹی دے دیتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سپیڈ میں جب جائیں گے تو تکبیر کا نعرہ لگایا کریں، تکبیر آدمی کو انرجائز کر دیتا ہے، صحیح، آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا، میں تو یار افغانستان میں بڑا اچھا تجربہ ہو گیا ہے، آدمی بڑا ڈرتا ہے، بھائی وہ طیارے آ گئے رشین کے، وہ پلاں گیا پلاں گیا پلاں گیا، بس وہاں ایک تکبیر سے سب کچھ ختم، صحیح، وہ طیارے آ گئے، صحیح، اور ایک مجاہد نے نعرہ لگا دیا تکبیر، سارے مورچوں سے اللہ، اور وہ سے تو یہ کوارنٹیئر کا ارے دوڑتے رہے، ادھر ادھر ادھر ادھر دوڑتے رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے رہے، قسم کی عمر دی، یہ تکبیر آدمی کو، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فثبت، استقامت کا مظاہرہ کرے، واستغفر اللہ، اور میں نسخہ دے دیتا ہوں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور آپ ریمبرنس کریں اللہ تعالیٰ کی ڈھیر سارے، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جائیں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اپن میں جھگڑے، فیلڈ میں یک جان دو قالب، آپ لوگوں نے یک مشت ہو کے ان کے ساتھ لڑنا ہے، اگر آپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے ساتھ خاک لڑیں گے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کریں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدلی پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپ لوگوں کا دبدبا ختم ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا، استقامت کا مظاہرہ کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہے، آگے جائیں، آیت نمبر 56، کہ جنگ کے پس منظر میں کبھی معاہدات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات دشمن معاہدے کو پاسداری نہیں کرتا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین، 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یومنون، اللہ کے نظر میں سب سے بدترین حیوانات، دواب کا معنی حیوان، اللہ کریم فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بدترین ورس ٹائپ کے اینیملز ہیں یہ کافر، کون کافر، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اور کون سے، الذین خاتمنو، یہ وہ کافر جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور وہ اپنے معاہدے کو ہر بار توڑتے رہتے ہیں، وہم لا یتقون، وہ اس بارے میں کبھی توڑنے سے اوائڈ نہیں کرتے، ہر وقت توڑتے رہتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافر جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ میدان جنگ میں آپ کو نظر آئے اسی قوم کا کوئی فرد تو قتل کر دو، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ نے معاہدہ کرنے والے کافروں کو میدان جنگ میں پایا، اچھا تو آپ بھی آ گئے ہیں، آپ کا تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، آپ خیانت کر رہے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، اس کے لیے تو پیچھے سے آنے والا رستہ ختم کر دو, پیچھے سے کوئی سپورٹ نہ ملے اس کا تو بس معاملہ ختم کر دو, باقی کے سرنڈر کو تسلیم کرو, اس کا کوئی سرنڈر تسلیم نہ کرو, تو خیانت کر چکا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پیچھے سے اس کو کوئی ہیلپ کے لیے نہ آئے, اس کا گھیرا ڈال. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, پیچھے سے اس کا سپورٹ ختم کر دو, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. اللہ کریم کو مت کے سو ایسا درس دے دو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے, یہ جو ایسا اللہ بھی ٹھیک ٹھاک بیٹھ رہے جیسا نہیں بیٹھ کے طریقے جانتا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً, اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے خیانت کرنے کے حوالے سے, کہ انہوں نے تو وعدہ کیا ہے لیکن اس کے تیور اچھے نہیں, ان کے تیور اچھے نہیں, یہ معاہدے کو بریک کرنے والے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے فم بس علیہم علی ثواب, ان سے کہتے یہ ہو گیا آپ کا معاہدہ, آپ نے کل ایسا کیا پرسوں ایسا کیا, ہم آپ کے سازشوں کو جاتے ہیں, یہ ہو گیا آپ کا معاہدہ, کوئی معاہدہ نہیں. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا خیانت, خیانت کرنے والوں کو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, اور کافر یہ نہ سوچیں کہ وہ ہم سے چھٹ گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں کافروں نے خیانت کی تو یہ نہ سوچیں کہ ہم سے چھٹ گئے. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, یہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اور تیار کرو تیار رکھو ان کافروں کے لیے, مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, وہ اسلحہ جو آپ کے بس میں ہو, وہ اسلحہ جو آپ کے بس میں ہو. اب یہاں سے ایک فقہی مسئلہ, امام ابو حنیفہ اور باقی تین ائمہ احمد ابن حنبل, امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ, ان کا مستقے کہ کافر ریاست سے تعلقات کی بنیاد امن اور پیس ہے. کافر ریاست سے تعلقات کی بنیاد یعنی مین امن, دیٹ از اوریجنل اور دیٹ از بیسک اور دیٹ از فنڈامنٹل, اور جنگ خارجی ہے ہو جاتی ہے. وہ تین اہم کہتے ہیں کہ جنگ خارجی ہے ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کا تقاضا ہے کہ جنگ یہ اوریجن ہے, امن خارجی کا ہو جاتا ہے. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے خبردار کافر سے کبھی آپ اس حوالے سے بے فکر نہ ہوں, اس کو جب بھی موقع ملے آپ کو مارے گا. صحیح, امام صاحب اللہ علیہ فرماتے جنگ کرو نہیں, تیار رہو ہر وقت کہ کبھی بھی موقع آئے پھر اسی وقت. ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے, جب جنگ کی بھی آسنا نصر بھی کی, جنگ کی بھی آسنا نصر بھی کی, جب جنگ شروع ہو جاتی پھر اس وقت تیاری نہیں ہوتی, تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے کہ تعلقات کی اساس اور بنیاد یہ ہے جنگ, کہ آپ نے ہر وقت چوکنا رہنا. آپ کو کس کا مستق اچھا معلوم ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اعتماد نہ کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اپنے گھوڑوں کو ٹھیک ٹھاک تازہ رکھو. کس لیے؟ اب ایسا اللہ نے نہیں کہا کہ اسلحہ تیار کرو جو تیار کر سکتے ہو, رسالہ ٹھیک ٹھاک ٹینک بناؤ, الخالد اضرار اور شاہین اور غوری اور سب کچھ, صحیح یہ سب کچھ بناؤ, لیکن لگنی میں فرام مارو نہیں کسی کو, ڈراؤ. ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم, ترہب ارہاب کا معنی ٹٹرنٹ, وہ کچھ کہیں گے نہیں. کچھ پاکستان یہ دھماکے نہ کرتا تو ابھی تک پاکستان نہ ہوتا, کیا ہوتا ہاں؟ پاکستان کا دھماکہ ہوتا, صحیح. وہ ان خبیصوں نے تو اپنے دھماکے جو کر دیا انہوں نے تو ایک غلغلہ برپا کیا ہوا تھا کہ مسلموں کو اب ڈر دیں گے, ان کو اپنے کشمیر سے بھی تو کیا, اسلام آباد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. فرنانڈیز کا بیان, وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اب آیت نمبر 61 پہ جائیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے کو تیار رکھو, اور اسلحہ ٹو دی بیسٹ آف یور پاور اینڈ ٹیلنٹ ایز یو کین ڈو, وہ تیار رکھو. ہاں البتہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صلح کرتے ہیں, کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر وہ رغبت ظاہر کریں صلح کے لیے, فَاجْنَحْ لَهَا, تو آپ اس رغبت کو قبول کریں. ہاں آپ کے تحفظ ہوں گے, پتہ نہیں اس پر اعتماد ہو سکتا ہے کہ نہیں. اللہ کریم فرماتے ہو توکل علی اللہ, ایسی برسنی بھی نہ کرو, وہ توکل اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ اعتماد. انہوں نے خیانت کی تو آپ کے بھی کچھ ہاتھ پاؤں تو بندے نہیں, آپ بھی شروع کرتے. وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم, اللہ کریم سننے والا اور جاننے والا ہے. وہی یریدو, اگر وہ چاہتے ہیں ان یفتحوک, وہی یریدو ان یفتحوک, اگر وہ چاہتے ہیں کہ کہ صلح کے حوالے سے آپ کے ساتھ دھوکہ کریں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو آپ صلح کے آفر کو ریجیکٹ نہ کریں, صلح کو قبول کریں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَالَّذِي عَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, اللہ کریم نے آپ کو تائید دی اپنی امداد سے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے ذریعے. آیت نمبر 64, یا ایھا النبی, او نبی, حسبک اللہ, کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ, ومن اتبعک من المومنین, اور کافی ہے ان کے لیے بھی جو آپ کو فالو کر چکے ہیں, یعنی مومنوں کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی اور مومن کافی ہے, نہیں, یہ تو شرک کا عقیدہ ہوگا. یہ کیا ہوگا, یہ شرک کا عقیدہ. آپ کے لیے اللہ کافی اور مومن کافی ہے, نہیں, آپ کے لیے صرف اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المومنین, من اتباعك من المؤمنين, اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کو فالو کر چکے ہیں مومنوں کے لیے. آگے اور قائل, یا ایھا النبی, او نبی, حرض المؤمنین علی القتال, حرض ترغیب دے دیں, حرض المؤمنین ترغیب دے دیں, یعنی مین گوڑے ہر وقت تیار رکھیں, مومنوں کا ہر وقت ضرب مومن کی مشکیں وہ سردیوں کے موسم میں جاری رہیں. سن کے بارڈر پر, سن کے بارڈر میں کیا کرتے ہیں پاکستانی آرمی, ابھی شروع دسمبر میں کیا کرتے ہیں, مشکل کرتے ہیں. ہر دل مومن تیار رکھو, ہر دل مومنین فل القتال, آپ تیار رکھو اور تیزی دے دو اور ترغیب دے دو مومنوں کو فل القتال, فائٹ پر, کہ آپ فائٹ کے لیے تیار رہو. آگے جائیں آیت نمبر 70, یا ایھا النبی, او نبی, قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, آپ ان جنگی قیدیوں سے کہہ دو, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, اگر اللہ کو معلوم ہو گیا آپ لوگوں کے دلوں میں خیر والی بات, تو اللہ آپ کو ایمان دے دیتا, اللہ آپ لوگوں کو ایمان دے رہے جو ابھی تک نہیں دیا گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ آپ کو بخش دے گا, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ معاہدہ کے بعد خیانت کرتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خیانت ان لوگوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں, یہ تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے جو شریک بنتے ہیں. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, تو انہوں نے پہلے سے اللہ کے ساتھ خیانتیں کی ہیں, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اور تبھی تو اللہ کریم نے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا, یہ وہ خیانت کر چکے تھے. واللہ غلیم الحکیم, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, وہاجروا, ہجرت کر چکے ہیں, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کر چکے ہیں اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں, تو یہ ہیں مہاجرین اور مجاہدین, مہاجرین اور مجاہدین. والذین, اور وہ لوگ, آووا ونصروا, جنہوں نے ان کو ہیلپ دے دیا اللہ کے لیے اور ان کو جگہ دے دی, ان کو ہیلپ دے دیا اور ان کو انصار, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, ولم یہاجروا, لیکن تحال و مدینہ ہجرت نہیں کر گئے, ما لکم من ولایت من شیء, آپ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ کیوں ہجرت نہیں کرتے, وہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, اگر ان کو تپڑ مار پڑتے ہیں پڑتے رہے, اللہ کریم رسول پاک سے کہتے ہیں ان کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان کو تپڑ لگے وہ کیوں نہیں نکلتے. حتی یہاجروا, تاں کہ وہ ہجرت کریں, وان استنصروکم فی الدین, البتہ اگر دین کے حوالے سے ان کے ساتھ زیارت کی ہو اور انہوں نے امداد مانگی تو اللہ کریم نے فرمایا فعلیکم النصر, کیونکہ دین کا مسئلہ اس کو آپ لیے ٹلون نہیں کہہ سکتے. فعلیکم النصر, تو پھر لازم ہے آپ کے اوپر کہ ان مسلمانوں کی امداد کی جائے جن کے ساتھ ان کے وطن میں کافر دین کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں. کس وجہ سے, اگر دنیا داری کا کچھ مسئلہ ہے, یعنی فار ایگزامپل مجھے دیکھیے, اب ہندوستان کے کچھ مسلمان ہیں اور کسی کے ساتھ بزنس کا لین دین ہے, اس نے اس کو تپڑ مار, تو ہم فوراً پوچھ گچھ کریں گے, بھائی مسلمان کو تپڑ ماری مارنا چاہیے, آپ بھی ایک دو تپڑ اس کو مارے, بھائی آپ خیانت کیوں کرتے ہیں, تاکہ بندے ہم مسلمان بھی افراد کرتے ہیں. بلکہ اللہ کریم نے فرمایا اگر دین کے معاملے میں وہ ان کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے اور انہوں نے آپ سے امداد مانگی پہلے کو, تو آپ امداد کریں. ہاں البتہ کسی کے ساتھ تعلقات سفارتی ہوں, اللہ کریم نے فرمایا کہ جس فوراً آپ حملہ نہ کریں, پہلے سفارتی بنیاد پر بات کریں, سفیر کو بلائیں, کس کو بلائیں, وزارت خارجہ, آپ کے سفیر کو نہیں. اللہ علی قوم بینکم وبینہم میثاق, لیکن آپ ڈائریکٹ امداد نہ کریں اس قوم کے مقابلے میں، بینکم و بین میثاقن، جن کا آپ سے معاہدہ ہے، تعلقات ہیں، سفیر آپ کا بھی بیٹھا ہے، ہائی کمشنر آپ کا بھی بیٹھا ہے، ان کا بھی بیٹھا ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی انڈیا میں، تو کیا کرتے ہیں؟ پاکستان فوراً حملہ کر جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمبیسڈر کو بلا دیتی ہے وزارت خارجہ میں اور اس کو یاداشت پیش کر دیتی ہے، اس کو یاداشت پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے حکومت تک ہمارے احساسات پہنچا، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس طرح اگر بس روز یہ تو روزانہ جنگ ہوتے رہے، یہ تو پھر روزانہ جنگ ہوتے رہے گی، واللہ بما تعملون بصیر، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے نہیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه، اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں اسلام کے خلاف بہت بڑے سازشیں ہوں گی اور بہت بڑے فساد میں آپ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ہجرت اور جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ان کو جگہ دے چکے ہیں دے چکے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ یقینی مسلمان ہیں، لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، اور جو لوگ آپ کے بعد مدینہ پہنچے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، تو آج ہی کل پرسوں سورہ توبہ انشاءاللہ پھر سورہ حدید پھر سورہ حج اور پھر سورہ محمد پہ جائیں گے، تو سبھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين، اللهم ربنا اشرحنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واشرحنا ترى وتوانا الليل وانا النهار، فالله خير الحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہ کہتے ہیں پھر خبیر صاحب نے عام کر رہا ہے جو خبیر صاحب 180 فری وے الذين آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا آپ نہ بنائیں بطانة جگری دوست من دونكم اپنے علاوہ کسی اور کو یعنی غیر مسلم کو لا يعلونكم وہ کوئی کمی نہیں کریں گے آپ کے لیے خبالا فساد پیدا کرنے میں چاہے آپ کتنے ہی دوستی کا مظاہرہ کریں لا یعلونکم خبالا وہ فساد پیدا کرنے میں آپ کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گے ودو ما غنمتم ان کو مزہ آتا ہے آپ کی تکلیف میں قد بدت البغضاء من افواہم نفرت تو ان کی باتوں سے ظاہر ہے وما تخفی صدورهم اکبر اور جو ان کے پوشیدہ ارادے ہو تو اس سے بھی بڑے قد بینا لکم الآیات ہم نے آپ کے لیے باتیں واضح بیان کر دیں کنتم تعقلون اگر آپ کے پلے بات پڑھتے ہو اگر آپ کو سمجھ آتا ہے انتم آپ لوگ اولائے یہ لوگ ہیں تو حبونا ہوں کہ ان کو پسند کرتے ہیں ولا یحبون کو آپ لوگوں کو کبھی نہیں پسند کریں گے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ آپ تو سارے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوكُمْ ہاں کبھی دوبارہ آپ سے کہیں گے قَالُوا آمَنَّا بھی آپ کے کتاب پر ایمان تو جب ایمان رکھیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے اس ایمان کا کیا تصور ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا جو اپنے تئیں اکیلے ہو جاتے ہیں مدو علیکم الانامل من الغیظ تو وہ غصے کے مارے اپنے انگلیوں کو چباتے ہیں قل آپ کے دیتے منہ تو بغیظکم اپنے غصے سمیت ہلاک ہو جائے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر آپ کو مصیبت پہنچے تسوم یہ ان کو تکلیف دے دیتے ہیں حسنتن اگر آپ کو کوئی راحت پہنچے تسوم تو یہ ان کو تکلیف دے دیتے کہ مسلمان کو خیر کیوں مل گئی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اگر آپ پہ مصیبت آ جائے یا فرحو بے آپ یا سبحان اللہ وہ پوری نہیں سمجھ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر آپ لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا وَتَتَّقُوا اور دامن بچایا ان کی دوستی سے یہاں تقویٰ کا وہ مصطلح معنی مراد نہیں یا اس کا لٹرل معنی مراد نہیں کیونکہ لٹرل معنی تقویٰ کا ہے بچانا اپنے آپ کو تو وَتَتَّقُوا اگر آپ نے دامن بچایا ان کی دوستی سے لا يضركم كيدهم شيئا تو پھر ان کے پلاننگ آپ کو کوئی تکلیف نہ دے سکیں گے یہ آپ تو اعتماد میں مار کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ دوستی بڑھاتے ہیں تو وہ دوستی کو ایکسپائر کر کے آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگر آپ نے اپنا دامن بچایا ان کی دوستی سے پھر آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے کیوں اس لیے کہ آپ الرٹ ہو گئے لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط اللہ تعالیٰ ان کے کردار کا احاطہ کرنے والا ہے تو آپ کو بچائے گا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ عَادِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب آپ صبح کے وقت نکل گئے اپنے گھر سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بوئے المومنیلا اسائن کرتے تھے مومنوں کو مقاعد للقتال مورچے جنگ کے مقاعد للقتال مورچے جنگ کے کہ آپ لوگوں نے آ رہنا ہے یہ احد کا واقعہ ہے انفال میں بدر کا واقعہ تھا یہ احد کا یہ لکھیں کہ انفال میں بدر کا واقعہ ہم نے تفصیل ذکر کر دیا یہ احد کا ہے بدر رمضان دو ہجری احد شوال 3 ہجری وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ عَلَيْكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ جب آپ میں سے دو قبیلوں نے ارادہ کیا أَنْ تَفْشَلَا کہ بزدل بن کے واپس لوٹ جائیں راستے میں جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو دو ٹرائب وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کا نام ہے ایک کا بنو سلمہ دوسرے کا نام ہے بنو حارثہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ ان دونوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہے چلو واپس چلتے نہیں لڑتے کیونکہ 300 منافقین تو واپس چلے گئے عبداللہ ابن ابی کے سازش پر 300 منافقین واپس چلے گئے تو ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے کہ بھائی 300 تو واپس ہو گئے اب کیا لڑیں گے چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں لیکن پورا اللہ کریم نے کہا واللہ ولیہما اللہ کریم ان کا فرینڈ تھا تو ان کو خرید لے لیا واللہ ولی کیونکہ منافق نہیں تھے یہ جو دور قبیلے تھے یہ منافق تو نہیں تھے کہ بھائی کبھی غبار بہت کتنے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن دو چار آدمی بزدلی دیکھیں تو ان کے بھی حوصلہ ختم ہو جاتے ہیں صحیح تو ہے لیکن پھر بھی اللہ کریم مخلص کو ذلیل نہیں کرتا تو اس کو خرید دے دیتا ہے واللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا فرینڈ ہے وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور خاص اللہ پہ مومن اعتماد رکھیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور یقینی طور پر اللہ کریم نے آپ کو امداد دے دے بِبَدْرٍ بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور آپ لوگ بڑے توڑے تھے یہ درمیان میں اللہ نے بدر کا واقعہ اس لیے ذکر کر دیا کہ وہاں پہ آپ کے اوسان نہیں خطا ہوئے تھے تو اسلحہ بھی کم تھا تعداد بھی توڑی تھی اللہ نے سپورٹ دے دیا آپ کامیاب ہو گئے تو خود میں آپ کو کیا ہو گیا بے بدر و انتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ کیا کافی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ کریم آپ کے امداد کریں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتر کے آئیں گے بلا ہاں ان تصبروا اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا وَتَتَّقُوا اور بزدلی سے دامن بچایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ تو اس کے پیچھے آ جائیں گے آپ کے پاس فرشتے يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ اللہ کریم امداد کرے گا آپ سے 5000 فرشتوں کے ذریعے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ یہ کرے چھے آپ کے لیے ادر بھائی ایک فرشتہ پوری دنیا کا بیڑا کرنے کے لیے کر ایک جبریل نے کتوں کا بیڑا کر دیا وہ تو لوا ٹیچیوڈ پہ پرواز کر دیتا پورے کا پورا قوم بیڑا ہو رہا صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے 5000 کیوں بچوائے صرف آپ کو کھڑے دے رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ آپ کا حوصلہ بڑھانا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ تاکہ آپ لوگوں کے دل مطمئن بین ہو جائے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اصل امداد تو اللہ کی جانب سے تھی، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ انجام کار نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کریم کار دے ایک بڑا حصہ کافروں کا، او یکبتہم یا ذلیل کر دے ان کو۔ تو لِيَقْطَعَ یہ قتل کا مسئلہ ہے کہ ایک حصے کو قتل کر دے، او یکبتہم ایک دوسرے گروپ کو ذلیل کر دے۔ تو 70 کو قتل کروایا اور 70 کو ذلیل کروایا، قیدی بنا کی۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور ہو جائیں وہ لوس کرنے والے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ فوراً، یہ درمیان میں بدر کا واقعہ، اس کو کہتے ہیں ادخال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال۔ ادخال کا معنی کہ واقعہ ایک بیان کیا جا رہا ہے، کسی مناسبت کی بنیاد پر کوئی دوسری بات درمیان میں ڈالی جاتی ہے، کسی مناسبت کی بنیاد پر کوئی دوسری بات درمیان میں ڈالی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں تفسیر کی اصطلاح میں؟ ادخال۔ ادخال کا لفظی معنی ہے داخل کرنا، ان بٹوین آپ نے دوسری بات داخل کی۔ تو اللہ کریم انہیں کہہ دیتا ہے کہ خود میں آپ نے حوصلہ ہارا، اب ادر وائز بدر نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو داخل کر دیا، اب فوراً یہ آیت جو ہے بنت بنی ہے، اس کا تعلق پھر جنگ احد سے، اس کا تعلق پھر غزوہ احد سے۔ آیت نمبر بنی ہے کہ حضور علیہ السلام، مجھے دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکل، اس میں فریکچر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ مبارک، اسی میں فریکچر آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہو گئے، اور آپ سے خون بہ رہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رو رہی تھی، اور وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو آگ لگا کر اسی سے کیا کہتے ہیں، وہ انہیں زخم بڑھوا رہی تھی گرم کر کے، وہ راگ سے، وہ جو راگ ہے اسی راگ سے سینک گئی وہ زخم صحیح، اور وہ رو رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے کے ساتھ ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ کیف یفتح قوم خصب وجه نبی، ایسے قوم کی نجات آج ممکن ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کا یہ مشن کر دیا؟ اب پیغمبر یہ بات کر دے، یا سبحان اللہ، اللہ کریم کو آسمان کو اٹھا کر زمین پر بھیج، بس یہ آگے اللہ۔ لیکن ابھی اللہ نے وہ فیصلہ نہیں کیا، تب فوراً پیغمبر سے کہ خبردار، اگر دوسری بات یہ بات کہی تو میں نے پوری زمین کو اٹھا کر اس طرح پھینک دیا۔ تو یہ آیت اسی سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس بات سے ہٹ گئے اور کہا کہ اللہ مہدی قومی بین اللہ علم خدا عمدہ خدا عمدہ، بس صرف آپ جنگ کو کیا ہوگی، جس طرح آپ کی اصلاح کا یہ کیا ہو گیا، صرف آپ جنگ ہو گیا، صرف آپ جنگ بس زبان پہ بات آئی، خدا عمدہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا دوسری بات، دوسری بار کہیں گے تو میں نے پوری زمین کو اٹھا کر اس طرح پھینک دیا۔ کہ ہم پر اتنا جو ثابت ہو جائے تو پھر اللہ نے برداشت نہیں کرا، ان کو نہیں سب کیا تھا، جس کے ساتھ آپ کی عقیدت ہو، محبت ہو، تعلق ہو، اسی کو کوئی دلیل کر دے، ہاں تو پھر آپ عمل تماشا ہی کر دیں گے صحیح، یا تو آپ کا بس نہ چلے۔ اب اللہ کی ذات ایسی تو ہے نہیں کہ ان کا بس نہ چلے، جو کچھ کہہ نہ سکے۔ اب دوسری ذات کو کوئی بری بات کہے صحیح، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا کر دیوار پر پھینک دے، لیکن اگر میں خاموش رہا تو اس کا معنی یہ کہ وہاں میرا بس ان کا صحیح کیا تھا، اور آپ کے لیے من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں فیصلے میں سے کوئی حصہ، آپ فیصلہ نہیں کرنے والے۔ او یتوب علیہم، لہذا آپ صبر کریں تاکہ اللہ کریم ان کے توبہ قبول کر دے۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فانہم ظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب آپ آگے جائیں، درمیان میں کئی سارے آیات ہیں، چھوڑ آپ جائیں آیت نمبر 139 پر، ولا تینو ولا تازنو، ولا تینو ذلیل نہ بنو اور بزدل نہ بنو۔ ہون کا اور ہوان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ذلیل بننا، دوسرا بزدل بننا۔ تو آپ کی ذلیل کب بنتا ہے؟ جب لوگ اسے گالیاں بھی دے اور لوگ اس طرح سائل انسپیکٹر بنتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی غیرت نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں ذلیل نہ بنو اور بزدل نہ بنو، جرت کا مظاہرہ کرو۔ ولا تینو ولا تازنو، اور ڈونٹ وری، وانتم الاعلون، آپ لوگ غالب ہیں اللہ کے قانون میں، لیکن ایک شرط ہے، ان کو تم مومنین، اگر آپ ایمان کر سکتے ہیں، اگر آپ ایمان، آپ جو بزدل ہوتے ہیں آپ کی ایمان میں فرق آ جاتا ہے، کمزوری وہاں سے ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کریم نے ان کو کریج دے دیا، کیونکہ بدر میں 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ؟ 70 لوگ، بہت سارے سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، شہداء کے اعضاء کاٹ دیے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حشر کا یہ حشر ہو گیا۔ صحیح، تو اللہ کریم نے ان کے قرض دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب میں یہ مسئلے ہوتے رہتی ہے کہتے قرض حوصلہ دیں، ہم سب کو کر ہوں، اگر آپ کو پہنچ گئے حسیمت و شکست، فقد مس القوم، تو یہی پہنچ گئے تھے کافروں کو طرف مست و اس جیسی حسیمت بدر میں، وتلک الایام نتاولها بین الناس، اور یہ ایونٹس ہم الٹاتے پلٹاتے ہیں لوگوں کے درمیان، مگر فرماتے ہیں کہ ایونٹ اٹرنیٹ آتے رہے، کبھی آپ کا نمبر اور کبھی ان کا نمبر، ولیعلم الذین آمنوا، مجھے دیکھو سارے سارے کے سارے، اب آدمی اس طرح پروسیس کرے کہ ہر قدم کامیابی کے لیے روکے تو سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، لیکن جب راستے میں تپڑ پڑتی ہے مخلص اور منافق کا وہاں پتہ پڑتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمائی ہو خود میں جو میں نے کروا دیا آپ سے، یہ میں اتنا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ نہیں جو صرف کامیابی کے پاس اتنا ساتھ دینا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جدا کر دے مخلص مومنوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہداء کے دو معنی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، آپ کو قیامت کے دن شہیدوں کی بھی ضرورت ہے، تو اگر کسی کو شکست نہ ہو جائے تو شہید کیسے ملے، شہید تو تب ملتے ہیں، جب شکست ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لوگ مرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو شہیدوں کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے آپ کو شہیدوں کا استعداد دے دیا 70 آدمی کا، ادر وائز قیامت کے دن آپ شہیدوں کے بغیر ملے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے امت کے علماء ساری امتوں کے علماء سے ان کی تعداد زیادہ، امت کے شہداء سارے امت کے شہداء سے ان کی تعداد زیادہ، میرے امت کے اولیاء ساری امتوں کے اولیاء سے ان کی تعداد زیادہ، قریب فرماتے ہیں میں نے آپ میں سے شہداء بنا، ایک معنی، اور دوسرا معنی منکم شہداء، شہداء یہ شہید کا جب ہے وہ شہید ماہر کے معنی میں آتا ہے، عالم اس کے معنی میں، عالم کے معنی میں، تاکہ آپ لوگوں میں ہم جنگ کے ماہرین اور عالم پیدا کریں، کیونکہ شکست نہ ہو جائے تو پھر آدمی ماہر نہیں بن سکتا، آدمی کب ماہر بنتا ہے، جو جب دو تین بار اس کی ناکامی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیفیکٹ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی غلطی کہاں، تبھی تو وہ ماہر بن سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا گھروں کون جس نے دو تین جنگیں ہاری ہو تو تین جنگیں جیتی، جس نے دو تین جنگیں ہاری ہو وہ سب سے ماہر بنتا ہے، دو تین جو ہمارے جنمیاتی ہیں وہ سب سے ماہر بنتا ہے، وہ بھی کچھ ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ کریم لِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کریم جدا کر دے اسی مومنوں کو، وَيَمْحَقْ الْكَافِرِينَ، اور بالعاقبت اللہ ہلاک کرے گا کافروں کو، اب اللہ کریم نے یا تو کر کے لیے اب ذرا مزید بات سب کر دی، اچھا یہ جنت، شیخ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنت آپ کے ماموں کا گھر توڑا ہے کہ اس طرح اس میں چلے جاؤ گے، اس سب پر پڑیں گے سبھی سے جنت میں جاؤ گے، اما ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم کیا آپ ہی سوچتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ کریم نے عملا مجاہدین کو جدا نہ کیا ہوگا، ویعلم الصابرین، اور اللہ کریم نے اہل استقامت کو جدا نہ کیا ہوگا، تو ایک ہوتا ہے مجاہد، ایک ہوتا ہے صاحب استقامت، مجاہد کو جہاد کرتا ہے، صاحب استقامت وہ ہوتا ہے جس کو شکست ہو جاتی ہے اور پھر بھی بولتا نہیں جاتا، اللہ کریم کو مادے جہاد بھی کرو گے، شکست ہوگی اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے تبھی جنت میں جاتے ہیں، اب یہ اور دوسری بات یہ اس سے بھی زیادہ تیز، بدر میں تو انہیں مفت میں کمال مل گیا، 1000 لوگوں کو ایسا توڑایا کہ اسلحہ بھی کچھ شمار، 70 تو سارے خون، 3 ہی سارے ہارسز تھے مسلمانوں کے ساتھ، 3 ہی سارے ہارسز تھے، سادہ استعمال کے تلوار اور تیر کمان تھے، کوئی سوفسٹیکیشن اسلحہ اور دوسری جانب ابو جہل کمپنی، سبحان اللہ، ہر قسم کے اسلحے سے لیس، ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک گھوڑا، بلکہ سرداروں کے پاس دو دو گھوڑے، ایک ایکسٹرا اس کے ساتھ دوڑتا رہتا، کہ اگر ایک کو کچھ ہو گیا تو فوراً دوسرے کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے بدر میں تو ان کو توڑا دیا، صحیح تو ہی تو خوش آدمی کامیاب ہو جاتی تو تھوڑی جائز کر خوش ہو جاتی ہے، تو وہ ایک خدا کرے ایک بار پھر ایسا، خدا کرے ایک بار پھر، اب جو خود کا مسئلہ آ گیا اور ان لوگوں کو شکست ہو گئی، تو یہ کہہ رہے تھے بس جنگ کی اب خالص موت کا ہے، کیا تھا, اللہ کریم نے اسی ٹون میں بات کی کہ یہی وہ تو آپ چاہتے تھے جو ایک دوسرے کو یونیفائر دے کہ آپ کو بدر کے بعد کہتے تھے کہ یونیفائر ایک بات کروانا چاہیے تو اگر یہ موت تو اس موت کو تو آپ مانتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور آپ ہی دعا آرزو کر رہے تھے اسی موت کی جس کے آپ اب جس کو آپ موت کہتے ہیں یہ دن تو آپ چاہتے تھے. مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْا مِلَاپ سے پہلے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, آپ نے دیکھ لیا اس کو, وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, اور آپ دیکھ رہے تھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صاحب یاد ہے آپ کو دکھا دیا تھا وہ جگہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے, وہ جبل الرماد سے, جبل الرماد سے نیچے ابھی یاد ہے. اب میں نے کہا کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہاں پہ ایک ٹرنچ قسم کا تھا اس نے گر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پھوپھی زاد تھا, کون تھا حضور کا پھوپھی زاد فسٹ کزن, تو وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, لیکن جب وہ دونوں شہید ہو گئے تو کافروں نے فوراً اٹیک کر دیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک کافر نے حضور کے سر پر ایک بڑا پتھر اٹھا کر آپ کے سر مبارک پہ دے مارا تو اسکل فریکچر آ گیا. ایک دوسرے کافر نے وہ قبروں کے اوپر وہ وہاں ہمارے دیہات میں قبروں کے اوپر وہ کالی سی اپنی پتھر لگا دی جائے تو بالکل تلوار جس میں صحیح, تو ایک کافر نے اسے اٹھا کر حضور کے یہاں پر باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیخ فریکچر ہو گیا, اور ایک تیسرے نے ایک پتھر اٹھا کر حضور کے منہ پہ مارا, باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شروع ہو گیا. اس کا نام ہے عبداللہ بن شہاب, کیا نام ہے؟ ابن شہاب. تو ابن شہاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ پتھر, یہ بات ثبوت اللہ کو بڑی ناپسند ہے, یہ بات بڑی ناپسند ہے. محدثین فرماتے ہیں ساتویں نسل تک اس کی اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اردو کا دو کام تھا, اس کے اردو کام نہ ہوتے ساتویں نسل تک یہ سلسلہ چل رہا. تو اب جب حضور حضرات السلام گر گئے اس ٹرینچ پہ گر گئے, شیطان نے آواز لگائی آئی اور ناسم محمد القاد بولو گو محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک جانب تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا, اور دوسری جانب صحابہ کے اوپر تو یہ آواز اس طرح آسمانی تندر اور وہ تندر بولٹ ان کے اوپر پڑا تو وہ جو حوصلہ تھا وہ بھی ہار گئے اور دوڑ پڑے, وہ بھی ہار گئے اور دوڑ پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت پہ اٹھ گئے, صحابہ کو پکار رہے تھے کہہ رہی ہے عباد اللہ اللہ کے بندو واپس آ جاؤ, اللہ کے بندو واپس آ جاؤ, اللہ کے بندو واپس آ جاؤ. تو جن جن کو آواز پہنچ رہی کہ بھائی رسول پاک جو زندہ ہے آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو سارے واپس آ گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی. اچھا آپ دوڑتے رہو گے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبل الرسل, سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں, افا ان ماتا, اگر وہ مرتا ہے او قتل یا شہید ہوتا ہے, انقلبتم علی اعقابکم, تو آپ الٹے پاؤں پھر کر آپ دوڑتے رہو گے, ومن ینقلب علی عقبیہ, اور جو بھی جنگ کے میدان سے پھر گیا دوڑتا ہوا, ولن یضر اللہ شیئا, تو وہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا, وہ تو اپنا پیڑا خرچ کر رہا ہے کہ میدان چھوڑ رہا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله, کسی نفس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مر جائے, الا باذن الله, مگر اللہ کے حکم سے اب کو ہر کوئی مرتا ہے, کتابا, یہ لکھی بھی بات ہے, موجلا, فکس ڈیٹ, موجلا مانا فکس ڈیٹ. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, جو اس دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے وہ دیں گے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو آخرت والا ثواب چاہتا ہے اسے وہ دیں گے, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قاتل مغو ربیون کثیر, اور ڈھیر سارے انبیاء قاتل مغو فائٹ کر چکے ہیں وہ محیط میں, نبی کے محیط میں, ربیون کثیر, ربیون کا معنی خدائی بن, ربیون کا معنی خدائی بن, ربیون کثیر, گاڈ فیئرنگ پرسنالٹیز, ربی ہونا اللہ والے ڈھیر سارے فما وہنو انہوں نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا لما صوابم فی سبیل اللہ اس عظیمت یا تکلیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ چکا تھا اللہ کے راستے میں وما ضعفو نہ کبھی انہوں نے کمزوری دکھائی وما استکانو نہ کبھی سستی کا مظاہرہ کیا واللہ یحب الصابرین وہ جب یہ تین کام نہ کیے تو دین کے استقامت کا مطلب کرے اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے بھی استقامت والے پسند مجھے کون پسند صبر کا معنی قرآن کریم میں جہاں بھی آتا ہے کیا ہوتا ہے استقامت وما كان قولهم الا ان قالوا ان کا رد عمل یہ ہوتا ایسے مواقع پر انہیں تکلیف بھی ہو گئی شکست ہو گئی شہید ہو گئے زخمی ہو گئے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ والوں نے کبھی میدان نہیں چھوڑا انہوں نے کہا ہماری کوتاہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا ہمارے جواب والے جہاں جاتے اور ان کو مار کر دی بن جاتے جلال پور شریف میں جاتے کیونکہ جہاں پیر ہوتے ہیں وہاں بھاری ہوتے کیوں بلتا بن جاتے جہاں پیر ہوتے ہیں وہ کیا پڑتی ہے جماعت والوں وہاں ماری پڑتی ہے اونچے بستر اٹھا کر اور یا تو خدا اللہ کسی کے یہاں سے تم لوگ یہ کہتے ہیں وہ ابھی ہیں کیا ہیں شکر ہے آپ کو زندہ ابھی پن کیا تھا کہ زندہ نہیں کر گیا ورنہ آپ کو ابھی تو سورت کی بات کریں لوگ کے دل میں کون وہ وہاں بھی آ گیا صحیح تو جماعت والے پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی آ گیا تو مار دیتے ہیں صحیح اب جماعت والے بھائی سب نے دیکھتے ہیں دکھتا ہی یہاں پہ روئی لگا ہے کسی نے یہاں پہ روئی لگا ہے کسی نے اور امیر صاحب نے اس کی دعا کری یہ بڑے اچھے کر کے لیے اللہ والی بات سے بڑے اچھے کر کے لیے یہ ہماری بھی کر یہ ہمارا حق تھا ہماری کھوتا ہے ہمارے وزیرستان کے خوشن آئے تھے اس نے کہا امیر صاحب یہ ساری مشکلی کی بات ہے چلو تم پر حملہ کرتے ہیں کوئی ہماری ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا ہم نے تو اللہ والی بات کی انہی باتوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور اس نے فوراً اپنا وہ قرآن کار کے اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں مسجد میں وہ امیر صاحب کہتے آداب کے خلاف اس نے کہا کوئی آداب کے خلاف سے یہی آداب ہے وہ فوراً امام کے پیچھے پہنچ گیا وہاں کمرے میں اس نے کہا نکلا اس نے کہا بھائی کیا آپ کو کیا آپ نے لوگوں کو خدا کی طرف میں نے کہا انہوں نے خود کر دیا اس نے کہا لو سکر پر لگا کر کے جلدی نکل کر جائے اس نے کہا میں یہ آداب آداب نہیں پالو کرتا ہے تو ڈائمنڈ میں جب کارگزاری بیان کی جا رہی تھی تو عبد الوہاب صاحب نے اس کارگزاری کے پس منظر میں پھر کھیل دیا کیا کچھ پٹان ایسے ہوتی جن کے لیے ہم نے اپنے قانون پھر سسپینڈ کر دیا اب ہم سسپینڈ کر جاتے کیونکہ ان کے سسپینڈ کر بات نہیں آتی تھی وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اور نہیں تھا رد عمل ان کا مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا او ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو وإسرافنا فی امرنا اور ہماری کوتاہی کو جو ہم کر چکے ہیں وثبت اقدامنا اور ہمیں استقامت دے دے وانصرنا على القوم الكافرین اور ہمارے امداد کریں کافروں کے مقابلے میں فآتاهم اللہ ثواب الدنیا اللہ دے گئے ان کو دنیا کا بدلہ وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہترین بدلہ واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے یا ایھا الذی اب وہ خود میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو جیتی ہوئی جنگ تو جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو منافقین عبداللہ ابن ابی ان کمپنی یہ بڑا حرامی آدمی تو یہ جو حرامی تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ قسم قسم کی باتیں مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے وہ کہتے کہ ولی خدا کا ولی ہوتا تو آپ لوگوں کا یہ حشر ہوتا ولی خدا کا پیغمبر ہوتا تو آپ لوگوں کا یہ حشر ہوتا صحیح وہ ان کے دلوں میں مثبت ڈالتے شکوک پیدا کرتے رہے اور دیکھیے اس نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں کامیابی دے دے گا اللہ میں آپ کو تو شکست کر دے گا بھائی اب آپ سپرفیشل قسم کی بات کریں تو جو سپرفیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں فوراً بات آ جاتی ہے انجب تو وہ جاتے ہیں انجب تو وہ جا بھائی انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کامیابی دے کامیابی دے ارے تاکہ خود تو کامیابی تو مل گئی تھی تبھی تو بار بھاگ گئے تو آپ غنیمت جمع کر رہے تھے اب آپ نے جو پہلا خرچ کر دیا تو آپ لوگوں نے کروا دیا رسول پاک نے کہا میں نے تو کہہ دیا تھا تو اللہ نے کر کے دکھایا اب آپ لوگوں کے بندوں میں کہ یہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر آپ مانو کے پاتے ان لوگوں کے جو کافر ہیں یردوکم علی اعقابکم یہ تو آپ کو مرتد بنائے یردوکم علی اعقابکم آپ کے اپنے پاؤں پہ الٹا پھرائیں گے دین اسلام چھوڑوا کے آپ کو مرتد بنائیں گے فتنقلبوا خاسرین تو آپ لوزر ہو جائیں گے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی آپ کا دوست ہے یہ منافقین کی آپ کو خود نہیں دشمن ہے باتیں کرتے دوستی کے تو انداز ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امت میں ایسے لوگ ہوں گے السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من السكر جو ان کی باتیں آپ سنیں گے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں یا سبحان اللہ کی ہنی میں بھی ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اور حضور نے فرمایا ان کے دل کو آپ دوڑیں گے تو ایسا تلخ اور گندا دل وہ کتے کا بھی اس حدیث کے دل میں کوئی دوسری خلافت کو نہیں ہوئی لیکن زبان پہ وہ نہیں لائے گا وہ زبان پہ کوئی دوسری بات نہیں لائے گا صحیح پر جب آپ کو مصیبت کو پنسا دے تو وہ آپ سے قرآن بھی چھپ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقول علی حضر ایسے لوگوں کی دوستی سے اپنے کو بچائے وہ کسی حد تک بن سکتا ہے کئی پر اگر آدمی زیادہ لاؤ ہمیں تو جو کوئی جو بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک کیا تھا ہم تو سمجھتے تھے بھائی یہ ٹھیک کیا تھا یہ سب ہاتھ میں پتہ چلتا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں کر رہا اس کا تو دل غلادت سے بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ بس بچائے رکھے صرف اللہ ہی کی مہربانی چاہیے مجھے اللہ مولاکم وہ خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں ہیبت بما اشرکوا یعنی انہیں کرتوت بنا اگر آپ نے تھوڑا سا استقامت کا مظاہرہ کیا تو کافر میں کوئی غیرت نہیں ہوتی جس کے خدا ڈھیر سارے ہوتے ہیں ایک خدا ہوتا نہیں اس میں غیرت کہاں سے آئے گی اس میں جرت کہاں سے آئے گی شجاعت کہاں سے آئے گی لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو شریف تب ہوتے ہیں جب آپ بولتے بن جائے جب آپ بن جاتا اللہ کریم نے گھمایا اب بدری کا گزارا نہیں کرے کافر میں کوئی غیرت نہیں ہو سنلقی فی قلوب الذین ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں الرعب ہیبت خوف دبدبا بما اشرکوا باللہ اس وجہ سے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ایسی چیزوں کے جس پہ کوئی اتھارٹی نہیں وماواہم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم و بئس مثوى الظالمین وہ بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے اب اس حقے کا جواب جو منافق لے رہتے ہیں اس پہ ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کامیابی مل جائے گی آپ تو شکست کھا گئے اللہ کریم نے فرمایا کیوں بولتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ آپ کے ساتھ سچا کر کے دکھایا اس تحسنم بھیجنے یا جب آپ اللہ کی دائے سے ان کو کاٹ رہے تھے حتی ایسا پشل تم جب کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ایسا پشل تم کہ آپ لوگ پشل تم آپ نے بدلے کا مظاہرہ کیا وہ تنازع تم فلم رے اور آپ نے اپنے تئیں اختلاف پیدا کیا جب الرمات پر جو 50 لوگ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب الرمات پر پہنچ گئے یاد ہے نبیر آپ کو بھی یاد ہے نہیں آپ سوئے تھے میں نے کہا کہ جب الرمات پر وہاں پر خود میں نے آپ کو چڑھا دیا وہ جو مٹی والا ڈھیرا تھا اور اس پہ پتھر پڑے تھے یاد ہے اور جہاں پہ بہت بڑی دیوار تھی اس کے اندر صحابہ کرام کے مزارات تو اس جبل الرمات پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو 50 لوگ گڑے تھے تاکہ پیچھے سے آنے والے اٹھیر تو وہ میرے امین رکوا سکے تو جب یہاں سے کافر بھاگ گئے اور مسلمان ان کی غنیمت وہ جمع کر رہے تھے تو یہاں عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ان کا اختلاف پیدا ہے کہ اب یہاں تو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ پیچھے سے وہ نہیں جائیں گے وہ تو چھوڑ پڑے مکے کی طرف پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے اور اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھا وہ تو بڑا سٹ سے قادی تھا وہ سٹ سے قادی خود کے باٹم باٹم میں لا لا کر پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا صحیح تو وہاں پہ 10 صحابہ رہے تھے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے اور پیچھے سے جب ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو سامان جمع کرنے میں مصروف تھے صحیح تو اب میرے پاس بندوق تھا میں نے وہ رکھا تھا اس کے ساتھ کشتی تھا اس نے وہ رکھا تھا اس کے پاس تیر تھا اس نے وہ رکھا تھا اس کے پاس کڑا تھا اس نے وہ رکھا تھا کیونکہ مسئلہ تو ختم ہو گیا صحیح وہ صحیح دستان پر جو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو صحابہ تو بخشی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا سچا کر کے دکھایا تھا, محمد نے جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ امداد کرے گا, کامیابی ہوگی ہو گئی, تبھی تو آپ غنیمت جمع کر رہے تھے. لیکن نتیجہ یہ ہوا, اور اہم مسئلے میں آپ لوگوں کا اختلاف پیدا ہو گیا, اور آپ لوگوں نے نافرمانی کی, من بعد ما اراکم ما تحبون, جبکہ اللہ نے آپ کو کامیابی دکھائی تھی. اب اللہ کریم, لیکن صحابہ کے لیے اس سے زیادہ سخت گاری ہوتی ہو سکتی کہ اس کو آپ نے تھوڑی سی بات دے دے یا سبحان اللہ اس کے دل سے نکلتی ہے. نیچر کی باتوں کو نیچر تبدیل نہیں ہوتا. حضور حضرات و السلام نے فرمایا, ایسا سمے تم بھی جبل ظال عن مکانی فسد دکھو, ایسا سمے تم بے رجو ظال عن خروتی فلا تصد. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے چل کے کہیں دوسری جگہ چل گیا, لاس اینجلس کا پہاڑ سان فرانسسکو چلا گیا, تو حضور نے فرمایا پاسبلٹی ہے, آپ تصدیق کر سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا ویسا سمے تم بے رجو انسان کی بڑا تو سب دیکھو. لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ فلاں کا نیچر تبدیل ہو گیا, پورے طرح سے اتنا فرمایا وہ جینس کے ساتھ ہو گیا. بازن بھائی, چاہے وہ مسجد میں بھی آئیں, چاہے وہ تہجد کی کریں, چاہے وہ بزرگ کی ہوں, چاہے جو کچھ بھی ہو, لیکن وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے. کیونکہ نیچر تبدیل, وہ ایک آدمی کا نیچر ہوتا ہے کہ اس کو ایک بات بھی آپ کر دیں بس اٹھا لاؤ تو اندر ہی سے پڑتا ہے, اندر سے پھٹتا رہتا ہے, اور ایک آدمی اس کو باتیں کرتے رہو پہلے والا جو بات ہے اس کی تو زندگی ایک جیون ہوتی ہے, کیونکہ اس نے تو بات بات پہ چھوڑتا ہے اور بات بات پہ پڑھتا ہے, اور یہ دوسرا آدمی صحیح اس کی زندگی ایک جیون تو نہیں ہوتی, لیکن اس سے زیادہ بہتر ابھی کچھ نہیں ہوتا. اس کو کوئی کان پر جھجھک نہیں رہی, بھائی آپ باتیں کرتے ہیں اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. بس میں آگے تو آپ صحابہ تو بڑے غیرت والے لوگ, ان کو ایسی بات یا تو اللہ وہ تو اندر ہی اندر سے کھولتے, وہ تو اندر ہی اندر سے پڑھتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا تو آپ وہاں سے نیچے کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ پیسے جمع ہو رہے, وہاں پہ بندوق جمع ہو رہے تھے, وہاں پہ ان کے اتنے پڑے تھے, آپ نیچے سے کہنے لگے تھے. یا سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر جانی صحابی کی اور کوئی نہیں. بس میں آگے یہ تو ایسی بات تھی کہ ان کو کلک کر دی گیا, یہ نہیں کیا. تو فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا, آپ میں سے بعض وہ لوگ تھے یرید الدنیا جو دنیا چاہتے تھے, وہ منکم من یرید الآخرہ اور بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے, ثم صرفکم عنہم اور پھر اللہ کریم نے صرفکم عنہم آپ کے تسلط کو ان سے ختم کر دیا, آپ کے فتح کو اللہ نے شکست میں تبدیل کر دیا. کس لیے؟ لیبتلیکم, تاکہ آپ کو ٹیسٹ کر دے. اچھا تو ٹیسٹ کر دیا, آپ کی جیتی ہوئی جب شکست میں تبدیل ہو گئی, آپ دوڑ پڑے, آپ دوڑ پڑے. تو دیکھیے اگر آدمی سے کوئی نہ شائستہ حرکت ہوئی اور آپ اشاروں میں پھر دیکھیے دیکھو کہاں کچھ لوگ پھر کبھی دوبارہ ایسا کرتے, وہ آدمی کو بندوق کے اندر سے وہ تو اس طرح ہو جاتا ہے, اس طرح بگڑ جاتا ہے, تو غیر کو وہ تو بگڑ جاتا ہے. میں اس وقت جو میں نے حرکت کی صحیح کسانی نے تو میرا نام نہیں لیا, آج بات بھی کر سکتے کیا. تو جب اللہ کریم نے فرمایا سم تھوڑا تم آنا, پھر اللہ کریم نے آپ لوگوں کے تصرف کو ختم کر دیا اور ان کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ کے کردار وہ صحابہ کرام اس طرح سخت ہے, تو وہ تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو انہوں نے منافقت توڑی, انہوں نے دوسری توڑی نہیں کیا تھی, ان کا تو ایک اجتہاد تھا جو حضور کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے کیا, وہ اتحاد غلط تھا. اب اتحادی غلطی پر اللہ کریم نے ان کو اتنا جھنڈ دیا اور اتنا کسی گا کہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سب کیا, آپ پیسوں کی فکر میں لگے, آپ بدھی بتا گئے, آپ لوگوں نے آپ نے بھیڑ کے ساتھ اختلاف کر دیا, آپ نے جبل نماز چھوڑ دیا, آپ نیچے آ گئے, پیغمبر کا حال دے تو کیا حاصل ہوا, جب تک روح کو آپ لوگوں نے شہید کروایا. سبحان اللہ, سارے صحابہ وہ فکر رہے تھے ایک ایک بات سے, تو اللہ کریم ساتھ ساتھ بین نکلی رکھتا اور اللہ کریم نے عفو کر دیا ہے آپ سے, واللہ ذو فضل علی المؤمنین, کیونکہ رسول کے ساتھیوں پر اللہ بڑا مہربان ہے. اچھا تو یہ پھر ان کو کر دیا گیا, پھر وہ ذرا اس طرح مجھے پہلی بات ہو رہی, کس طرح ہو رہا ہے؟ جب اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَطَاعَنْكُمْ، ہاں میں نے معاف کر دیا، اللہ کریم نے معاف کر دیا، وہ تھوڑا سا حساب ہے، اور جو پیچھے کا وقت تھا وہ سب عالم نہیں پہ تھوڑا سا حساب ہے، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کریم ان کے ساتھ مہربانی کرتا رہے گا۔ صحیح، لیکن پھر کیا یاد ہے آپ کو؟ جب آپ دوڑتے رہے نبی کو میدان میں دوڑ کر، ان لوگوں نے بات ہو رہی ہے مطلب محمد عثمان سے، علی سے، ابو ہریرہ سے، فلاں سے، فلاں سے، مین صحابہ سے، مین صحابہ سے، اللہ کس انداز سے بات۔ اب ہم اگر اپنی حرکات پہ نظر ڈالیں، لیکن ابھی تو اب ہمیں تو اللہ ابھی ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہا، تو پتا نہیں ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ یہ آپ جو کام کر رہی ہیں تو انسانوں والا کام میں آ گئی، انہوں نے صرف ایک اتحاد ہی خطا کر دی، اس طرح جھنجھوڑ رہا ہے، حالانکہ ساتھ ساتھ ان کی اسٹیٹس اور ان کی پوزیشن بھی بتا رہا ہے، کیونکہ نبی کے ساتھیوں کے ساتھ تو اللہ کی دلی محبت، لیکن پھر بھی جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو ابھی پھر کیا؟ کہ تسعدونا، جب آپ دوڑ رہے تھے، ولا تلونا على احد، اور آپ پیچھے مڑ کے کسی کو نہیں دیکھ رہے۔ آدمی کے لیے یہ بات صاحب، اس بات کا وزن تو آپ محسوس کر رہے ہیں، غلط کی آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں میں نے وہ آپ کی دوڑ پھر دیکھی، اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ دوڑ رہے تھے پیچھے پھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ تسعدونا ولا تلونا على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، پیغمبر پیچھے سے آپ کو پکار رہے تھے کہ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، کہاں بات سے ہو رہی ہے؟ فاصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم۔ اب دیکھیے آپ کی جنگ جیتی ہوئی، شکست پہ تبدیل جیت رہے تھے، جیتے تھے ایک دم، صرف یہ نہیں 70 صحابہ کو شہید کروایا، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، کتنے سارے زخمی ہو گئے، کوئی نہیں تھا وہ کے ساتھیوں میں جن پہ کوئی زخم نہ آیا، کتنے سارے زخمی، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی، رسول پاک کو کتنی، اور کتنے جنرل آپ لوگوں نے ضائع کر دیے وہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوری دنیا کے اوپر پہ بارش تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی آدمی ہے عبداللہ بن جحش، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ اسٹیٹ کے پروٹیکشن کے لیے سب سے پہلا لشکر کو بھجوایا تھا، عبداللہ بن جحش کو بھیجوا، اتنے ماہر جنگ کے حضور کے پیزا عبداللہ بن جحش، اپنے قبیلے کے سردار رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گیا، مصعب بن عمیر شہید ہو گیا، کتنے بڑے بڑے لوگ، ایک جنرل جب ضائع ہو جاتا ہے تو ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ کبھی تو کہتے ہیں کہ ایک اختلاف میں دو سے زیادہ جنرل ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے، کیونکہ قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ایک جنرل پر تو 30-40 کروڑ روپے خرچہ آ جاتا ہے، صحیح، تو پانچ جنرل جس طرح ہمارا وہ زیادہ فریش ہو گیا اور پھر جانا ہے، اور تو پاکستان کو کتنا خطرہ ہو گیا، ایک 10 لوگ اس میں مر گئے، جنرل اور بریگیڈیئر اور سارے اور سارے اور سارے، تو اگر ایک پر 10 کروڑ کی خرچ آئے تو 10 کو آپ 10 میں ضرب دیں، 1 ارب روپئے تو وہاں بیٹھا ہو گیا۔ مزے میں آ گئے، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو کتنا خسارہ ہو گیا، یہ کتنے سارے حق میں نے آپ کو کیوں دیے، اس میں بھی ایک حکمت اللہ نے بیان کر دی تاکہ ان کو کرے کرے کہ آپ تکالیف اور مشقتوں سے اور مصیبتوں سے مانوس ہو جائے کسٹم کو، کہ نیکسٹ فیوچر اگر آپ کو کبھی پہنچے تو کوئی برا نہیں۔ فاصابکم غم بغم، اللہ کریم نے آپ کو ڈیر سارے غم دے دیے، لکے لا تحزنوا على ما فاتکم، تاکہ آپ لوگوں سے جو کامیابی چل گئی اسی کے متعلق آپ زیادہ وری نہ کریں، ولا ما اصابکم، اور نو تسیمت پر، واللہ خبیر بما تعملون۔ کرنے کا کہ ان کو کس طرح ان کی طبیعت من بعد الغم امنتن نعاسا، پھر اللہ کریم نے آپ لوگوں کے اوپر نازل کر دیا اس تکلیف کے بعد امنتن نعاسا، ایک ہلکی سی نیند. یہ جو سارے صحابہ تھے شکست کھانے کے بعد اور زخمی ہونے کے بعد اور اتنی ساری تکلیف کے بعد ان ساروں کے اوپر نیند کا غلبہ، نیند کا غلبہ. نیند جب آدمی کو آ جائے تو تکلیف کی پسند کم ہو جائے، اب وہ الگ ہو جانا ہے. لکڑی فرماتے میں نے آپ کو بلا وقت نیند کے غلبے کا شکار کر دیا تاکہ آپ ذرا الگ ہو جائیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. نعاس کا معنی مجھے دیکھیے اردو میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیند ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ان طرح ہلکی ہلکا سا ہوتا ہے اس راج میں اس طرح کا. یہ مطلب نبی پر یہی ہے نیند صحیح، تو اس سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، آپ کو ان کا شکار کر دیا امنت آپ کے لیے اطمینان اور ریلیکسیشن لے آیا. یغشاکم فتم بالکم، اور اس میں اس اونگ نے ایک طائفہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا جو بہت زیادہ دکھے تھے اس واقعے سے. وطائفة قد عمتهم انفسهم يظنون بالله، اور ایک دوسرا طائفہ منافقین کا قد عمتهم انفسهم يظنون بالله، جو ہموم میں اور وسوسوں میں پڑے تھے اللہ کے متعلق، وہ ناجائز تصورات اپنا چکے تھے. ظن الجاہلیہ جاہلیت والے تصورات، تو کیا تصورات تھے؟ یہ پیچھے وہ تصور کہ منافقین تو کہہ رہے تھے هل لنا من الامر شيء، ہمارے قسمت میں بھی کوئی فتح ہوتی ہے. یہ انداز آپ نے دیکھ لیے، اللہ کریم فرماتے ہیں جاہلیت والا تصور تھا. یقولون وہ کہہ رہے تھے اللنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی فتح میں کوئی حصہ ہے، کامیابی کا کوئی حصہ ہمارے قسمت میں بھی ہے. قل آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ اختیار سارا اللہ کے کنٹرول میں ہے. یخفون فی انفسہم، وہ دل دل میں پوشیدہ رکھتے تھے ایسے تصورات جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من الامر شیعون، اگر ہمارے قسمت میں فتح اور کامیابی ہوتے ما قتلنا ہاؤنا، تو ہم یہاں مقتول نہ ہو جاتے. یہ 70 جو مر گئے سارے زخمی ہو گئے، یہ حضور نے کہہ دیا تھا فتح ہو، یہ ہماری قسمت میں فتح ہوتا ہے بالفاظ دیگر یا امپلائڈلی، وہ حضور کے وعدے کو جھٹکانا چاہتے تھے. تو حضور نے جو فتح کی بات کی تھی جھوٹ. اللہ کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیجئے. اچھا آپ موت کی بات کرتے ہیں کہ لوگ اس لیے مرے کے میدان میں آئے تھے، لوگ اس لیے مرے کہ جن کو مرنا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی ہوتا ہے تو اپنے ٹائم پر مرتا ہے. آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر آپ ہوتے اپنے گھروں کے اندر، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کا قتل مقدر تھا اپنے جگہوں کے لیے نکل آتے. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اب اللہ کریم فرماتے جو کچھ میں نے کیا آپ کے دلوں کی یہ جو ہموم اور وسوسے یہ نکالنے کے لیے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، تاکیق وہ لوگ، تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جنہوں نے منہ موڑ لیا تھا آپ لوگوں سے اس دن جب دو لشکر آپس میں فیس ٹو فیس ہو گئے تھے. إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، بات یہ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے انہیں پسلا دیا تھا، بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، ان کی حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کے ساتھ تنازع پیدا کر دیا، عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تنازع پیدا کر دیا اور نیچے اتر آئے. لیکن پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں شیطان نے پسلایا. تو اگر مسلمان سے یہ کہہ دی کہ آپ نے جو حرکت کی شیطان والی حرکت، اٹ مینز کہ میجر سن، تو فوراً اللہ نے کہہ دیا لقد عفا اللہ عنہم، میں نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یہ جنات کسی کام سے جا رہے تھے تو اللہ کریم نے ان کو موڑ کے لے آیا، اس لیے اللہ نے لفظ کہہ دیا وہ اس طرف نہ، جب ہم موڑ کے لے آیا تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کریں جب صرفنا الیکا ہم موڑ کے لے آئے آپ کے پاس نفرم من الجن نے کچھ لوگ جنات میں سے یستمعون القرآن وہ سنتے رہے قرآن کو فلما حضروه فلما حضروه جب وہ وہاں حاضر ہو گئے قالوا انہوں نے کہہ دیا ایک دوسرے سے انصتوا خاموش خاموش and listen to this gentleman یہ کیا کہہ رہا ہے فلما قضیا جب تلاوت ختم ہو گئی ولوا الی قومهم منذرین یہ لوگ واپس لوٹ گئے اپنے قوم کے پاس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے قالوا انہوں نے کہہ دیا یا قومنا او ہمارے قوم انا سمعنا کتابا ہم نے سن لیا اے کتاب انزل من بعد موسیٰ جو نازل کی گئے موسیٰ کے بعد علیہ السلام مصدقا لما بین یدیہ یہ کنفرم کر رہا ہے لما بین یدی مضامین ان کتابوں کا جو سے پہلے ہیں یادی الی الحق اور یہ گائیڈ کرتا ہے حق کے جانب وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم اور سیدھے راستے کی جانب یا قومنا او ہمارے قوم عجیبو داعی اللہ آپ لبے کے دے ہاں کر دیں ایکسٹ کر دیں داعی اللہ اللہ کے جانب بلانے والے کو محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم وآمنوا بی اور ایمان لاؤ اس پہ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ کریم بخشے گا آپ کو آپ لوگوں کے گناہ ویجرکم من غذاب العلیم اور اللہ کریم پناہ دے گا آپ لوگوں کو من غذاب العلیم دردناک عذاب سے سورہ جن یہ تو یا اسی واقعے کی تکرار ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں بعض دوسروں کے نزدیک یہ علیحدہ واقعہ ہے یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کیونکہ وہ جو واقعہ تھا حضور آ رہے تھے طائف سے حضور آ رہے تھے طائف سے نخلا کے مقام پہ تھے کہاں تھے نخلا کے مقام پہ تھے اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی صحابی تھے زید ابن ثابت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن حارثہ جو حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے وہ اسی کے ساتھ تھے اور یہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں ایک ایگزیبیشن ہوتی تھی نمائش پاکستان میں تو ایگزیبیشن کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ایگزیبیشن کہتے ہیں تو ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی اس کا نام تھا عکاظ کیا عکاظ تو عکاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے جا رہے تھے کہ وہاں تو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں تو ذرا میں وہاں ایڈریس کر دوں صحیح کہ دعوت پھیل جائے کیا ہو جائے دعوت پھیل جائے آج پھر دعوت آئی ہے ایک ہیبرو اسکول صحیح اسلام چاہیے کیا چاہیے کہ اسلام چاہیے لوگ بس کہتے ہیں جب سمے اسلام چاہیے اس مرحلے میں حضور کے ساتھ کچھ صحابہ تھے فی نفر من صحابتی ابن عباس فرماتے ہیں فی نفر من صحابتی اپنے صحابہ کے کچھ افراد کے ساتھ آپ وکاس جا رہے تھے تو یہ ایک دوسرا گروہ ہے قل اوحی الی آپ کے دیجئے مجھے وحی کی گئی انہو کہ بعد استماع نفر من الجن نے کہ سن لیا اس قرآن کو نفر کچھ لوگوں نے من الجن نے جنات میں سے فقالوا انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے نا سمعنا قرآن العجبا کہ ہم نے سن لیا ہے ایک ونڈرفل کلام قرآن العجبا ونڈرفل کلام یادی الی الرشد فآمنا به وہ گائیڈ کرتا ہے ہدایت کی طرف تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ ولن نشرک بربنا احدا اور ہم شریک نہیں بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی وانہ تعالی جد ربنا اور بات یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے جد کا معنی شان جد کا معنی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک خدا بندہ آپ کی شان بہت آپ کی شان بہت بڑی ہے شانی کبریائی آپ کی بہت بڑی ہوتا اعلی جد اور عربی میں جد دادا کو بھی کہتے ہیں وہ قبیلے اور فیملی کی شان ہوتی ہے صحیح وہ فیملی کی اور اس لیے تو جو پوتا ہوتا ہے یا پوتی وہ بات بات پہ کہتے ہیں ہمارے دادا صاحب فرمایا کرتے ہیں صحیح یا دادا صاحب جیسے تیسے بھی تھے لیکن ان کی تو شان ہے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ دادے کو جد اس لیے کہتے ہیں عربی میں کہ وہ فیملی کی شان سمجھی جاتی ہے جیسے تیسے بھی تھے ہاں صحیح کتے کی بھونگ سن کر وہ گھر بھاگ جاتے صحیح لیکن پوتے اور پوتیاں کہتے ہیں ہمارے دادا صاحب وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا وَأَنَّهُ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے باپ دادے کی بات نہیں کرنی ہے چاہے آپ کو کچھ کمزوری معلوم بھی ہو لیکن آپ کریں نہیں کیونکہ ان کی شان ہوتی ہے اور وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے وہ سٹبن ہو جاتا ہے وہ بالکل مرنے مارنے پہ تو جاتا ہے صحیح ہے صحیح ہے نا یہ غیرت کی بات ہوتی ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور بات یہ تعالی جد ربنا کے بڑی شان ہمارے پروردگار کی، متخذ صائبتن اس نے تو اپنے لیے نہ کوئی عورت پالی ہے، ولا ولدن اور نہ بچہ، وانہ کان یقول سفیہنا اور بات یہ کہ ہمارے بیوقوف لوگ کہتے تھے اللہ اللہ کے متعلق شتتن، ایک بڑی گندی بات، کیا بڑی گندی بات کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی ابھی تک اس مخمصے میں پڑے ہوئے تھے کہ واقعی ہوں گے، باقی کیونکہ انسان کا عقل بہت تو بڑا محدود ہوتا ہے، صحیح، تو ہزار لوگ اگر بار بار ایک بات کہہ دیں تو لوگ بس کنوینس ہو جاتے ہیں، صحیح، میڈیا پہ بات بار بار بار جو بات آتی ہے تو لوگ کنوینس ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ قرآن سر پہ رکھ کر انہیں کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹی وی نے کہہ دیا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم تو یہ خیال کرتے تھے أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ. یہ تو جب آدمی کو آپ یعنی آپ کے اس کو پرسنلائز کر دیتے ہیں، پرسن کو ایڈریس کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے کیوں یقینا رکھا، صحیح، تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے بیوقوف بتاتے رہے، انہوں نے ہمیں بھی گدا بنایا جا ہمیں بھی انہوں نے ہمیں بھی گدا بنا دیا تھا. خیال کر رہے تھے اللہ تقول الانس والجنو کہ کبھی بھی نہیں کہیں گے جنو انس اللہ اللہ تعالیٰ پہ کذبن کوئی جھوٹی بات، اللہ کے متعلق کوئی جھوٹ کیسے کہہ سکتے. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے کہا ہوگی ہوگی، بیوی بھی ہوگی اور بچہ بھی ہوگا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ اور بات یہ کہتے کچھ لوگ من الانس انسانوں میں سے یعوذون برجال من الجن جو پناہ مانگتے تھے جنات کے سارے فزادوہم رہقا تو انہوں نے انکریز کر دیا ان کے خوف کو. فزادوہم رہقا اس عمل نے اس پریکٹس نے انکریز کر دیا ان کے خوف. جس چیز کا بار بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ خوف کو مزید سپریڈ کر دیتا ہے، صحیح، لوگ خود ہی فیئر پھیلا رہے ہیں. جب آپ کے پاس ریویلڈ ریلیجن نہ ہو نا، اس کو نہیں فالو کر رہے تو آپ توہمات کے شکار ہوتے جائیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور بات یہ کہ ان انسانوں نے بھی ایسا خیال کر دیا تھا جیسا آپ کر چکے تھے کہ اللہ کریم کسی کو بھی بطور پیغمبر اب نہیں بھجوائے گا. عیسیٰ واز لاسٹ اینڈ فائنل لیکن اللہ کریم نے بھجوا دیا. کیوں؟ ہم نے چینجز دیکھے. کیوں؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اب اگر کوئی نیا آدمی جس نے ٹی وی کو نہ سنا ہو، میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، صحیح، ایک بار پہلے امریکہ آیا ہو اور LAX ایئرپورٹ دیکھا ہو اور اب آئے اور LAX ایئرپورٹ کو دیکھے کہ بھائی گاڑیاں آگے کیوں نہیں جا رہی، یہ لمبی قطاریں کیوں کھڑی ہیں، سو ہی ول تھنک اباؤٹ سم تھنگ ہیپنڈ ہیئر، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے. تو وہ جنات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آسمانوں کی طرف گئے تو وہاں تو ایک چوکیداری سسٹم اور مسلز لگے ہوئے ہیں اور تاما ہاک پھینکے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، صحیح، کچھ ہو گیا ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا اور ہم نے آسمان کو أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ سما کا معنی بلندی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اپنے بلندیوں کو چھویا فوجدناها ملئت حرسا شدیدا ہم نے دیکھ لیا اس کو ملئت حرسا شدیدا کہ بڑی سخت چوکی داری سسٹم وہاں قائم کی گئے ہیں وشوبا اور مسلز لگے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ مسلز لگے ہوئے ہیں. وانا کنا نقد منها مقاعد للسمع اور ہم تو وہاں بیٹھتے رہتے تھے ایک ایسے سنگر پر سننے کے لیے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ اب جو کوشش کرے گا سننے کا یجد لہ شہابا رصدا تمہا کیا سنگر وہ اس کا انتظار کر رہا. تو اب ہم نے جب یہ چینجز دیکھ لیے تو ہم نے کہا ضرور بضرور کچھ ہنگامہ ہو چکا ہے، صحیح. تو آج اتفاقاً ایک پیغمبر سے ملاقات ہو گئی، ایک پیغمبر سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے جو دونوں واقعات کو پیچ اپ کر دیا کہ بھئی سارے انتظامات اس آدمی کے لیے کیے گئے ہیں، یہ سارے جو انتظامات ہیں اسی آدمی کی سیکورٹی کے لیے کروا رہے ہیں، اس کے پیغام کی سیکورٹی کے لیے اللہ کریم نے یہ سارا انتظام کروایا ہے. بات ذہن میں آگئی؟ تو ہم تو ایمان لائے، آپ بھی ایمان لے آئے. تو ونس اگین ٹو سمرائز دی چیپٹر کہ دعوے کتنے ہیں؟ چار یا ایٹ لیسٹ تین. نمبر ایک توحید، نمبر دو صداقت الرسول، اور نمبر تین بعد بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ. اور پھر ان دعووں کے لیے دلائل کا سلسلہ ابتداء انچار دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی اور دلیل استقراری. پھر دلیل عقلی ابتداء دو قسم کے انفسی اور آفاقی. پھر آفاقی, تین قسم کے, علوی, سفلی اور جوی, اور پھر نقلی, وہ چار قسم کے, تین قسم کے نقلی, تین قسم کے انبیاء کے قصوں کے ضمن میں سورہ اعراف کی تفصیل ہم نے بتا دی, ملائکہ کے قصوں کے ضمن میں واقعہ سورہ بقرہ کا ہم نے بتا دیا, اور جنات کے سورہ احقاف اور سورہ جن کو بتا دیا. تیسرا دلیل وحی دعوے کو ثابت کرتا ہے, دلیل وحی کے شکل میں ہود نمبر 35, دلیل وحی بھی ایکچوئل ہوتا تو ہے کسی نبی کا واقعہ لیکن وہاں پہ لفظ وحی پہ تصریح کی گئی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ لفظ وحی وہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے. آیا نمبر 35, اوحی الی نوح اور وحی کی گئی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, انہ لن یؤمن من قومک, کہ مستقبل میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے, الا من قد آمن, مگر صرف وہ جو ابھی تک ایمان لا چکے ہیں. ابھی میں نے دروازہ بند کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں دلیل وحی, کیونکہ یہاں پہ لفظ اوحیہ وحی کی تصریح کی گئی ہے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو, أَنَّهُ کہ بَعْدِ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ, ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے, إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, مگر وہ جو ابھی تک لا چکے ہیں, فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, تو آپ کبھی بھی حزین نہ ہو جائے, غمگین نہ ہو جائے ان کے اعمال پر جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے دلیل وحی کی مثال. چوتھی دلیل استقراری, استقراری کا معنی ہے مقابل سے ایڈمیشن طلب کرنا, مقابل سے ایڈمیشن طلب کرنا کہ اس بات کو ایڈمٹ کریں, اس کے پاس ایڈمٹ کرنے کے علاوہ کوئی چوائس دوسرا ہوتا نہیں. صحیح, یا تو وہ ایکسپریسلی ایڈمٹ کر دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے. یا کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش. وہ امپلیسٹ ایڈمیشن ہے, خاموش ہو جاتا ہے, وہ آپ کے ساتھ آرگیو نہیں کر رہا, تو اٹ مینس ہی ڈز ایڈمٹ کہ واقعی آپ کی سورہ عنکبوت 61 and 63. کہ کس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وسخر الشمس والقمر, اور کس نے ڈیوٹی دیے آسمان اور سورج اور چاند کو خدمات کرنے کا, لیقولن اللہ, وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, فانا یوفکون, پھر کہاں پہ ان لوگوں کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. یہ دو استقراری دلائل کے درمیان اللہ کریم کا ادخال ہے. کیا ہے؟ اللہ کریم کا ادخال ہے. یعنی یہاں پہ بات تو چل رہی ہے استقراری دلائل کا, آیت نمبر 61 اور 63 میں, درمیان میں ادخال. ادخال کا معنی ایک اہم بات اللہ کریم بحث کے درمیان ہی ڈال رہا ہے کہ ذہن میں آ جائیں. صحیح, only to make you understand, otherwise that is not so, but only to make you understand کہ درمیان میں کمرشل ہے. درمیان میں کیا ہے؟ کمرشل. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ کریم فراخ اور وسعت دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کو وہ چاہے. لیکن کسی کے رزق کو اللہ وسعت دے یہ محبوبیت کی دلیل نہیں ہوتی, یہ محبوبیت زیادہ تر ابتلا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابتلا. ویقدر, ویقدر اللہ, اور اللہ کریم تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے. ان اللہ بکل شیء حلیم, ولئن سألتم, اگر آپ ان سے پوچھ لیں, من نزل من السماء ماء, کہ کس نے نازل کر دیا ہے بادلوں سے پانی, فَيَحْيَا بِالْأَرْضَ, اور زندہ کر دیا ہے اس کے ذریعے زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ, قل الحمد للہ, تو آپ کہیں پھر تو ساری تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, عبارت اس کی ہونی چاہیے. بل اکثرهم لا يعقلون, بلکہ ان کے میجارٹی وہ عقل سے کام نہیں لیتے. بل اکثرهم لا يعقلون, ان کی میجارٹی وہ عقل سے کام نہیں لیتے. من يرزقكم من السماء والارض, آپ کے دیجئے کہ کون رزق دیتا ہے آپ لوگوں کو آسمان سے, والارض اور زمین سے, ام من يملك السمع, یا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, السمع, آپ کے سننے کی قوت کو, آپ کے سننے کی قوت کو, اس چھوٹے سے کان کے اندر کیسا آلہ لگا دیا ہے, دنیا جہان کی باتیں آپ اس کے ذریعے سن رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا مشرکین سے پوچھے, کیا میں یملک السمع والابصار, اور کون عطا دے رکھتا ہے آپ کو دیکھنے کی قوت کو؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ڈسپوز اپ کرتا ہے سارے افیئرز کو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ بھی کہیں گے ایکسپریسلی یا امپلیسٹلی، ایکسپریسلی یا امپلیسٹلی، اس کو کہتے ہیں صراحتن، دوسرے کو کہتے ہیں دلالتن، عربی میں کو کہتے ہیں ایکسپریسلی صراحتن سواد کے ساتھ، اور دوسرے کو کہتے ہیں امپلائیڈلی یا امپلیسٹلی دلالتن. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. فَقُلْ، تو آپ انہیں کہہ دیں افلا تتقون، پھر بھی آپ شرک کو نہیں چھوڑتے، یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی شرک کو نہیں چھوڑتے، آپ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. فَقُلْ افلا تتقون، پھر آپ ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. بس ذہن میں آ گئی سورہ، دو جگہ تو ایسی ہیں عنکبوت اور سورہ یونس، کہ وہاں پہ دلیل استقراری ایکسپریسلی ہے، دلیل استقراری ایکسپریسلی، اور سورہ نمبر میں امپلیسٹلی ہے یا امپلائڈلی. نمبر 59 الحمدللہ، آپ کے دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. وسلام وسلام علی عباد الذین اصطفى، اور سلامتی ہے اللہ کے بندوں پر، وہ بندے اصطفى جنہیں اللہ تعالیٰ نے چوز کر دیا ہے، جسے جنہیں اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے ایک ہے سلام کا عمومی استعمال، وہ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں السلام علیکم، ایک دوسرے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں السلام علیکم. ایک علیہ السلام کا ٹرم استعمال کرنا کسی شخصیت کے لیے، تو وہ خاص انبیاء کے لیے، وہ خاص انبیاء کے لیے. قرآن کریم کی یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت دونوں ایک ساتھ ملا کر یہ کنسپٹ آ جاتا ہے کہ یہاں اللہ کریم نے فرمایا اور سلام بولی جائے گی اللہ کے بندوں کے لیے جنہیں اللہ کریم نے سلیکٹ کر دیا ہے، اللہ کریم نے چوز کر دیا ہے. اب اللہ کریم نے آل عمران میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے چوز کر دیا ہے آدم کو، ونوحا نوح کو، وآل ابراہیم آل ابراہیم کو، وآل عمران آل عمران کو، آل العالمین سارے مخلوقات پہ. بات سمجھ میں آگئی؟ تو وہاں سے ذکر ہو گیا انبیاء کا، تو ہم علیہ السلام کی اصطلاح کس کے لیے خاص کرتے ہیں؟ انبیاء کے لیے. قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى اللہ خیر. اب اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ خیر، آیا اللہ کی ذات بہتر ہے؟ اما یشرکون، کہ نہیں وہ بت جن کی پوجا کرتے ہیں اور شریک بناتے ہیں. اللہ کریم فرماتے یا سبحان اللہ، what type of comparison that is or competition that is، یہ سوچتے نہیں اللہ خیر، ساری تعریفیں جس ذات کے لیے ہیں وہ بہتر ہے کہ آدمی اس سے رابطہ رکھے یا اسٹیچو سے. اور پھر فرماتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، یا وہ ذات بہتر ہے جس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من السماء بادلوں سے. ماء پانی، فانبتنا بھی حدائق، ہم نے اگا دیے اس کے ذریعے حدائق باغات. ذات باجہ تر و تازہ، خوش منظر. ذات باجہ کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک تر و تازہ اور دوسرا ہوتا ہے خوش منظر، اس کو دیکھتے ہی آدمی کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، طبیعت خوش ہو جاتا ہے باغات میں چل پھر کر. ما کان لکم، نہیں آپ کے اختیار میں. ان تم بھی تو شجرہ، کہ آپ اگا دے ان کا ایک درخت بھی. ایلام اللہ، آیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک؟ اللہ نے اپنی قدرت بتا دی تو اب پوچھ رہا ہے ان سے کہ ایلام اللہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک جو یہ کام کر سکے؟ ایلام اللہ بل ہم، نہیں ہے. اب وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے، دیکھیں خاموش رہے ہیں یہاں پہ، نہیں کہا اللہ کریم نے کہ نہیں، انہوں نے کہہ لے قول ان اللہ فسیقول، ہاں نہیں نہیں نہیں بس صرف اللہ ہے، نہیں یہاں پہ کوئی جواب ان کا نہیں آیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر رہے تھے خاموشی سے، ایڈمٹ کر رہے تھے، ان سے جواب نہیں بن رہا تھا. بل ہم قوم یادلون، بلکہ یہ ایک قوم یادلون جو برابر کرتے ہیں غیر کو اللہ کے ساتھ. عدل کا معنی برابری کرنا، عدل کا معنی جو برابر کرتے ہیں مخلوق کو خالق کے ساتھ. امن جعل الارض قرارن، یا وہ ذات بہتر ہے جس نے بنا دیا ہے زمین کو قرارن، ثابت. قرارن کا معنی ثابت. وجعل خلالها، اور جاری کر دیں زمین کے درمیان انہارن دریا. وجعل لها رواسیا، اور ڈال دیے ہیں اس زمین کے اوپر رواسیا مضبوط پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنا دیا ہے اللہ نے دو سمندروں کے درمیان فاصل، دو سمندروں کے درمیان فاصل، ایک شور سمندر اور ایک میٹھا سمندر آپس میں ملتے نہیں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اب اللہ کریم نے فرمایا ہے کوئی شریک جو یہ کام کر سکے؟ پھر وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے. تو اللہ کریم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ خاموش ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان کی میجارٹی بات کو نہیں جانتے, ان کے پلے نہیں پڑتی. امن یجیب المضطر, یا وہ اللہ بہتر یجیب المضطر, جو دعا قبول کرتا ہے تکلیف رسیدہ کا, ضرر رسیدہ کا, اذا دعاه, جب وہ اس کو پکارے. تو پکارنا ہوگا کس کو؟ صرف اللہ کو پکارنا ہوگا. مشکلات کے لیے کس کو؟ عالم ما فوق الاسباب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دینا شرک ہے. اس کو کہتے شرک فی الدعا. کیا کہتے؟ شرک فی الدعا. امن یجیب المضطر اذا دعاه, جب وہ اس کو پکارے, ویکشف السوء, اور دور کرتا ہے وہ تکلیف کو, ویجعلکم خلفاء الارض, اور آپ لوگوں کو اللہ نے بنا دیا ہے اپنے ایجنٹ زمین کے اندر. الہ مع اللہ, ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک؟ پھر جواب نہیں آیا تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ قلیلا ما تذکرون, ان میں تھوڑے سے ہیں جو اپنے فکر سے کام لیتے ہیں. امن یہدیکم, یا وہ اللہ بہتر یہدیکم, جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, فی ظلمات البر, صحراؤں کے تاریکی میں, والبحر, اور سمندروں کی تاریکی میں. ومن یرسل الریاح, اور وہ اللہ جو چلاتے ہواؤں کو, بشرن بین یدی رحمت, خوشی کی نوی سنانے والے اپنے رحمت سے پہلے کے بارش ہوگی. الہم مع اللہ, ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک؟ پھر جواب نہیں آیا تو فرمایا کہ تعال اللہ عما یشرکون, اللہ کریم کی شان بہت بڑی ہے ان سٹیچو سے, ان بتوں سے, ان شرکا سے جو ہی بناتے ہیں. امن یبدأ الخلق, اب دیکھیے دلائل کی دنیا میں دلیل دے رہا ہے اور دعوے کی دنیا میں دعویٰ کر رہا ہے. دلائل کی دنیا میں دلیل دے رہا ہے توحید کے لیے. کس کے لیے؟ توحید کے لیے. اور دلیل کے اندر معنی اپنے ہوتے ہیں. میں اگر کہوں اللہ سبقا لمسکم, اگر نہ ہوتا حکم فدیے کے جواز کا کہ قیدی سے لے سکتے ہیں, اللہ کی جانب سے سبقا اس سے پہلے ثابت, لمسکم فیما خستم عذاب عظیم, تو آپ کو پہنچ چکا ہوتا اس فدیہ والے مال کے حوالے سے بہت بڑی عذاب. اللہ کی عذاب آ جاتی, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جواز موجود ہے کہ قیدی آپ پیسوں کے بدلے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے کہ جنگی قیدی بہت کم تر ایسا کیس ہوا کہ انہوں نے جنگی قیدی کو قتل کر دیا ہوگا. یہ آپ لکھیں. ایک ہی کافر تھا, عقبہ ابن ابی معیط, جس کے متعلق حضور نے حکم دے دیا کہ اس کو ختم کر دو, شیطان معیط. اور دوسرا امیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے خود ہی ختم کر دیا تھا, تو حضور نے اپروو کر دیا. کیا اچھا کیا حضور نے؟ اپروو کر دیا. کیا اچھا کیا؟ آپ کو بڑا ستایا, آپ کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹتا رہتا, وہ بڑا خبیث آدمی تھا. اور حضرت بلال کو جیسے ہی ہاتھ آیا اس نے کہا اس کا تو کام ختم کرنا, کیونکہ بلال کو وہی پتا تھا حضور کے پاس آ جائے گا وہ اس کو بھی معاف کرے گا, اس کو چلتا کریں, چلیں بھائی آپ بھی جائیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قبل اس کے کہ حضور کے نوٹس میں آئے میں کہا جمپ کر رکھے یار, امیہ ابن خلف بنی جمح کا سردار حضرت بلال کے ماسٹر تھے. حضرت علی نے شکایت لگا دی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی مسئلہ ہو گیا, اللہ کے نبی مسئلہ ہو گیا, شکایت بھی نہیں بس انفارم کر دیا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو امیہ ابن خلف اس کے آنکھوں میں تو خون ابھر آیا. بلال نے جیسے ہی دیکھ لیا امیہ کو تو اس کے آنکھوں میں خون آیا اور ایسا جپٹ پڑا کہ جب ہم پہنچ رہے تھے تو اس نے ختم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نعم ما فعل, اچھا کیا. اس نے کہا اتنا کسی اور کو بھی ستایا ہوتا وہ بھی معاف نہ کرتا, بلال کو ستایا وہ بھی. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصی عداوت پر کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. پہلے ابن عمر تھے جو مکہ والوں کے سپوک مین تھے, مکہ والوں کے سپوک مین تھے. سپوک مین تو سپوک والا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا ہوتا ہے. صحیح, اس کی آپ شہریت ختم کروا دی کویت والوں نے, وہ کویتی آج اخبار میں آیا نا, بس انہوں نے جو وانٹیڈ کر دیا انہوں نے شہریت ختم کر دی. ابھی تک انہوں نے ان سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کہ شہریت ختم, انہوں نے وانٹیڈ کر دی. انہوں نے وہ اسپوک مین تھا سہیل ابن عمر, لیکن وہ اسپوک مین ایسا تھا کہ وہ شاعر بھی تھا, تو حضور کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتا تھا, بکواس کرتا تھا, جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. اب ایک کرام میں سے کسی نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے اس آدمی کی تمہیں بتتی تھی تو بڑا بکواس کرتا. اس کی بتتی تھی کیا کے دانت سارے توڑ دوں, یہ بکواس کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارائیت کثرت اسنانا یکثر اللہ اسنانی. آپ کو پتا ہے میں جنگی قیدی کے دانت توڑ دوں اللہ میرے دانت کو توڑ. جنگی قیدی ابو عزیز ایک جنگی قیدی ہے. ابو عزیز مصعب بن عمیر کا بھائی ہے اور مصعب بن عمیر کی فیملی, یہ ویل نون فیملی ہے مکہ معظمہ کی. میں جب ایک انصاری اس کو گرفتار کر رہا تھا ابو عزیز کو, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گزر رہے تھے, اس نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اسپیشل گارڈ میں تھے, تو ابو عزیز نے کہہ دیا کہ بھائی جان میری سفارش کرو. اس نے کہا بھائی جان, اس نے کہا دیکھ لیا آپ. تو بجائے اس کے بھائی سے کوئی ہمدردی کرے, اس نے اس انصاری صحابی سے کہہ دیا کہ اس کو ذرا مضبوط باندھ دو, اس کی والدہ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, یہ بڑی مالدار بیوی کا بچہ ہے. اپنی والدہ کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ بڑی مالدار ماں کا بچہ ہے, بہت سارے پیسے مل جائیں گے. ابو عزیز نے کہا بھائی جان آپ میرے بھائی ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو یہ انصاری ہیں جس کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ہے, یہ میرے بھائی آپ کے ساتھ تو برادر ہوڈ میں نے چھوڑ دیا ہے. صحابہ بھی کیا کمال کے لوگ. فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما خستم عذاب عظیم. تو ایسے کہتے تنبیہات, تنبیہ دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ توبہ اس کے بعد آیہ نمبر 43. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگوں نے اجازت مانگی, غزوہ تبوک سے چھٹی لے لی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم طبیعت کے حوالے سے آپ کی ضروریات تو نہ جائیں, ہم جائیں گے آپ نہ جائیں. اللہ کریم نے تنبیہ دے دی رسول پاک کہ اس طرح آپ جنرل ایمنسٹی اعلان کر دیں گے تو منافق اور مخلص کا پتہ نہیں لگے گا. پہلے آپ نے ذرا ٹیسٹ کروانا ہے کہ کس کا عذر معقول ہے اور کون صرف بہانے بناتا ہے. تو فرمایا کو بخش دے, یہ اصطلاح ہے آپ اللہ کا, اللہ آپ کو بخش دے, یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے. آپ اللہ کا اللہ آپ کو بخشے لما دل تلا, آپ نے کیوں اجازت دے دی ان لوگوں کو, حتا نہ دے دے, حتا یتبین لک الذین صدقوا, تا آ کے واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں, وتعلم الکاذبین, اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. آپ ذرا ٹیسٹ کرواتے, جس نے بھی درخواست پیش کر دی اپنے کا چلو, جس نے بھی درخواست پیش کر دی آپ نے کہا چلو, تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, آئندہ کے لیے ایسا نہ کیا کریں. تو اس کو کہتے ہیں تنبیہ. کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ. سورہ تحریم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. حضور پاک اپنی ایک اہلیہ کے پاس صبح یا عصر کے نماز کے بعد جب مسجد سے نکلتے تو اس کے گھر پابندی سے جاتے گرمی کے موسم میں, اور اس کی ایک علت تھی کہ اس کے فیملی والے یعنی حضور کے سسرال والے اس بیوی کے جو پیرنٹس تھے وہ مدینہ منورہ سے باہر صحرائی ایریا میں رہتے تھے, اور وہاں پہ ہنی بڑا پیور ملتا تھا, تو وہ لوگ ہنی 20 پالنے والے تھے, تو اپنی بیٹی کے لیے ہنی لے آتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گرمی کے موسم میں وہ خاتون ہنی کی لسی بنا کر حضور کو پلاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب دیگر بیویوں پر یہ چیز گران گزرتی, صحیح, وہ تو ہے فطرت کی بات, فطرت کو دبایا تو نہیں جا سکتا, ہم وہاں جاتا ہے صحیح, تو ان پہ یہ گناہ گزر گیا کہ یہ کیا. تو دو خواتین نے کہہ دیا کہ بھائی وہ جو علاقہ ہے جہاں سے ہنی آتی ہے وہاں پہ ایک پول ملتا ہے, اس کو کہتے ہیں مغفور. ایک پول وہاں اٹھتا ہے سہرائی پول, اس کو کہتے ہیں مغفور, اور وہ مغفور پول کا سمیل بڑا گندا ہوتا ہے, بڑا گندا. تو انہوں نے اپنا وہ مائنڈ ڈیولپ کر دیا مائنڈ کہ اس ہنی میں ضرور مغفور کا بو ہوا ہوگا, مغفور کی بدبو اس میں ضرور شامل ہوگی, کیونکہ ہنی بیز جب وہاں رہتی ہیں تو ہنی بیز تو پھول سے لے لیتی ہیں, مختلف پھولوں سے, مغفور سے بھی لی ہوگی اس نے رس اور اسی کی بدبو. تو جب حضور آئیں گے آپ کے پاس تو آپ اسے کہنے کی جی آپ سے ذرا مغفور کی بو آ رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیڈ سمیل سے بڑی نفرت تھی, تو بدبو سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت تھی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے پاس آ گئے تو دونوں نے کہہ دیا, ایک ہی بات کہہ دی, جی آپ کے مغفور کی بو آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفور کو تو میں نے ٹچ نہیں کیا, البتہ وہ زینب کے پاس میں نے وہ ہنی کی لسی پی. تو دونوں نے کہہ دیا شاید وہ ہنی بیز نے وہاں سے رس دیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا آئندہ کے لیے مجھ پہ یہ شہد پینا حرام, یہ شہد پینا حرام. ان دونوں نے کہا کام ہو گیا صحیح. تو اللہ کریم نے تنبیہ کر دی رسول پاک کو کہ دیکھیے آپ دو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال کو حرام کیوں قرار دیتے, جس کو کہتے تنبیہ. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, او نبی آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں وہ چیز احل اللہ لک جو جائز کر دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے تبتغی مرضات ازواجک آپ کوشش کرتے ہیں اپنی بیویوں کو خوش کرنا واللہ غفور رحیم چلو اپنے بیویوں کو خوش کر دیا حلال کو حرام قرار دیا ہم نے بھی بخش دیا ہم نے بھی کیا کیا اس لیے فقہا بعض چیزوں کو ڈراپ کرتے ہیں یہ دیکھیے اب داڑھی تو یہ چیز ہے جو سارے جبڑوں پہ اگائے اس کو کہتے ہیں کیونکہ داڑھی کو کہتے ہیں لحیا کیا کہتے ہیں عربی میں لحیا اور جبڑے کو کہتے ہیں لحیا جبڑے کو کہتے ہیں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے لحیا تو لحیا وہ بال ہیں جو لحیین پہ اگائیں دونوں جبڑوں پہ جو بال اگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں صحیح تو جہاں جہاں جبڑا ہوتا ہے جبڑا اب جبڑے کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ تو ہے لحیے کی لغوی تعریف لحیے کی لغوی تعریف لیکن فقہا نے کہہ دیا اس کو کہتے ہیں انفقا کیا کہتے ہیں انفقا کہ اگر کوئی اس کو شیو کرے یا کاٹ دے تو دیٹس الاؤڈ کیونکہ یہ جبڑا نہیں یہ تو ہونٹ یہ کیا ہے یہ ہونٹ ہے کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو چیخ کے قریب بال آتے ہیں اس کو بھی کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جبڑے کے ساتھ بہت قریبی ہے اور نمبر دو اس سے لحیا اور داڑھی جو ہے نا وہ خوبصورت بن جاتی ہے یہ داڑھی کا شیڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈرائنگ تو آپ لوگوں نے کیا نا جو پینٹ کرتے تو وہ شیڈ کا شیڈ سے وہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ داڑھی کا شیڈ ہو جاتا ہے تو شیڈ اچھا لیکن علامہ شامی نے لکھا ہے علامہ شامی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کاٹا صحابہ کرام نے بھی کبھی نہیں کاٹا لیکن اگر کسی سے اپنا خاتون ڈیمانڈ کرے کہ ذرا میرا بھی خیال رکھو میں منہ رکھ دیتی ہوں اور منہ میں بال آ جاتے ہیں صحیح تو پھر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کاٹنا چاہیے وہ کاٹ صحیح ذہن میں آ گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے بیویوں کو خوش کر دیا ہم نے معاف کر دیا اب فقہا نے لکھا بیوی کو خوش کرنا ہے اس کا ڈیمانڈ ہے کاٹ دیں بھائی ہاں دیکھیے فقہا جو ہے نا بالکل مائنوٹ ایشو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اللہ کریم نے تنبیہ دے دی کہ آپ نے کیوں حرام قرار دیا آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں یہ ہم نے اگنور کر دیا لیکن آئندہ کے لیے یو مسٹ بی ویری اٹینٹیو صحیح اینڈ یو مسٹ بی ویری الرٹ ڈونٹ ڈو پریکٹس لائک دیٹ سورہ عبس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ زاد لگتے تھے اور السابقون الاولون میں سے تھے پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں تھے ورتینا بینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایکٹنگ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوا کرتے تھے مدینہ میں سارے افیئرز کو پھر وہ چلاتے تھے نماز بھی وہ پڑھاتے جب حضور نہ ہوتے حضور مشن پہ چلے جاتے تو وہ تنا بینا تھے وہ جا نہیں سکتے تھے تو مدینہ میں وہی جماعت کو لیڈ کرتے تھے وہی سارے افیئرز کو چلاتے تھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے جو ہوتے ایکٹنگ پریزیڈنٹ اور حضور علیہ السلام اس کو بڑا احترام دے رہے تھے وہ جب بھی آتے وہاں سے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ حضور علیہ السلام بڑے گرم جوشی سے وارم ویلکم کرتے ایک بار حضور کے پاس کچھ سردار بیٹھے تھے حضوروں کو دعوت دے رہے تھے اب موقع اور محل اور سچویشن اور انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ اس انداز سے حضور علیہ السلام اس کو ٹریٹ نہ کر سکتے تھے تو اس نے وہاں سے سلام کیا حضور علیہ السلام نے سادہ جواب دے دیا وعلیکم السلام صحیح اب وہ آدمی تو نابینا تھا وہ تو دیکھ رہا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے فوراً فیل کر دیا کہ میں بھی آئی ہیو ڈن سمتھنگ رانگ حضور علیہ السلام کو میرے متعلق کوئی اطلاع پہنچی ہے میں نے شاید کوئی غلطی کی ہے حضور علیہ السلام اسے بے رغبتی سے پیش آئے تو وہاں دیوار کے قریب بیٹھ کے رونے لگے تو جبریل امین آئے کیسا نہ کریں عبوس کا معنی یہ ہے دیکھیے جب آدمی کسی آدمی جو جس کو آپ لائک نہیں کرتے اس کے آنے سے اگر آپ ایسا کریں اس یعنی چہرے پر یہ جو انداز آ جائے فراؤننگ جسے کہتے ہیں انگریزی کیا کہتے ہیں فراؤننگ اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یا تیور چڑھانا یا پتہ نہیں کہ یا ماتھے پہ شکن آ گئے ماتھے پہ اس کو کہتے ہیں عبوس کیا کہتے ہیں عبوس قرآن کریم نے ایک جگہ سورہ الدہر میں قیامت کے دن کی ایک ٹائٹل بیان کر دی یومن عبوسن قمطریرا یومن عبوسن وہ ایسا دن ہے کہ سارے لوگوں کے چہرے وہ بگڑے ہوئے ہوں چہرے سارے لوگوں کو ہیبت کی وجہ سے بگڑے ہوئے اور اجڑے ہوئے ہوں تو عبوس اس کو کہتے ہیں عبس و تولا عبس و تولا ماتے پہ شکن آ گئے اس کے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبس و تولے تھا آپ کے ماتے پر شکن آ گئے آپ نے منہ موڑ دیا نہیں حضور علیہ السلام کا جو احترام تھا مسلمانوں کی نظر میں اللہ کریم نے محفوظ رکھا صحیح تو انڈائریکٹ نیریشن ڈائریکٹ نہیں کیا کیا انڈائریکٹ نیریشن انڈائریکٹ بات جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ بری نہیں لگتی صحیح اب اگر میں کوئی پیغام دے رہا ہوں ذیشان کو اور ایڈریس کر رہا ہوں فادر کو تو فاضل کو ایڈریس کر رہا ہوں، حالانکہ میں پیغام دے رہا ہوں کس کو، لیکن ذیشان کو اگر ڈائریکٹ کہہ دوں شاید وہ افینڈ ہو جائے. صحیح، تو میں وہی بات جو ہے خامی یا ڈیفیکٹس اس میں، لیکن میں ایڈریس کر رہا ہوں چوری صاحب، ایسی بات نہیں کر، ایسی باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں تو میسج لے لیتا ہے، لیکن افینڈ نہیں ہوتا، وہ افینڈ نہیں ہوتا. خیر اللہ کی بات پہ تو افینڈ کا، افینڈ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ محاوراتی انداز ہے جو کلام میں اپنایا جاتا ہے. رات جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک آدمی نے شعر کہہ دیا اور دوسرے سے پوچھ لیا، صحیح، کہ میری آواز اچھی لگی، اس نے کہا آپ کی آواز تو بالکل ایسی جیسے میری آواز، میری آواز بالکل ایسی جیسے گدھے کی. صحیح، اب اگر وہ ڈائریکٹ اسے کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز تو بالکل گدھے جیسے، تو گلے پڑ جاتا، تو اس نے انڈائریکٹ کروا دیا، اس نے کہا آپ کی آواز تو بالکل ایسی ہے جیسی میری آواز. وہ خوش ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنی آواز کی برائی تو نہیں کرتا نا، اٹ مینس کہ مجھے بھی اپریسیٹ کر رہا ہے، اور اس نے کہا میری آواز تو بالکل ایسی ہے گدھے کی آواز. بس و تولا ان جاءوا الاعمى وما يدريك لعله يزكى. تو یہ ہے سلسلہ تنبیہات کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تنبیہات کر دیے. تیسرا ہے، یعنی اس کا دوسرا قسم ہے تنبیہات مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آپ نہ بناؤ بطانۃ، بطانہ ہے بطن سے، بتانا ہے کیا، بطن تو لغتن کہتے ہیں پیٹ کو، اندر پیٹ کے اندر والے سے کیا کہتے ہیں بطن. صحیح، تو بتانا یبتنو کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، یہ وہ ضرور ظاہر ہے اس میں و باطنہ. اللہ کریم فرماتے ہیں جو گناہ اوپنلی گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دے، جو سیکرٹ گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے، جس کی پوزیشن ہڈن ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، آپ وہ گناہ بھی نہ کریں. ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہر الاسم وہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی وہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ بولتا رہتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. تو باطن یعنی جو چیز ہڈن ہوتی ہے، جو چیز ہڈن ہوتی ہے. بتانا کا معنی، بتانا کا معنی اپنے رازدار نہ بناؤ، بتانا کا معنی رازدار بنانا، بتانا کا معنی رازدار بنانا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کو اپنے رازدار نہ بناؤ، اپنے ایڈوائزر نہ بناؤ، اپنے راز انہی کے سامنے نہ بیان کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آپ نہ بنائیں اپنے رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو، یعنی کافروں کو. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے آپ کو فساد میں پنسوانے کے لیے. آپ کے راز معلوم ہو جائیں گے، وہ بالکل موقع پر اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. ہاں یہ کر رہے ہیں. لا یعلونکم خبالا ودو ما غنتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مشکل میں پڑے رہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ٹریپ میں پنسائے کہ نکلنے کا راستہ نہ ہو. اور پیچھے فرمایا، میرے خیال میں موقع محل پر آیا تھا، قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء، ان کی نفرتیں اور ان کی بغض دشمنی تو ظاہر ہو چکے، من افواہہم، ان کے سٹیٹمنٹ سے، جو سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے تو دشمنی ٹپکتی رہتی ہے، نفرتیں ٹپکتی رہتی ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر، لیکن جو دشمنی انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائے رکھے وہ تو یہ زبانی کلام سے بہت بڑی ہے. زبان پر تو ایک لفظ آ گیا، صحیح، انہوں نے سلپ آف ٹنگ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سلپ آف ٹنگ. ہم کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ نہیں، یہ اسپیکنگ آف ہز مائنڈ. وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو بغض ان کے دل چھپے رکھتے ہیں اکبر، وہ اس سے بہت بڑے خطرناک ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تو واضح بیان کر دیا آپ کو بات، ان کنتم تعقلون، اگر آپ عقل سے کام لے سکیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تو بتا دیا، اگر آپ عقل سے کام لے سکتے ہیں. تو ابھی پھر اللہ کریم تنبیہ دے رہا ہے کہ میں نے بتا بھی دیا کہ ایسا نہ کرو. تم اولائے، پھر بھی آپ لوگ یہی لوگ ہیں، سلمانوں سے کہتا ہے پھر بھی آپ لوگ یہی لوگ ہیں. تو حبونا، کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. ولا یحبونکم، لیکن وہ لوگ تو آپ کو پسند نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں سارے کتابوں پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ آپ سے ملیں گے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہیں گے ہاں ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، بہت اچھا دین ہے. بھی تصدیق کرتے ہیں. آمنا کا یہ معنی نہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, نہیں ہم تصدیق کرتے ہیں. باقی آپ کا دین ریلیجن آف پیس, یہ کیا ہے ریلیجن آف پیس, اونلی ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. وَإِذَا لَقِيكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا, لیکن جب اکیلے میں بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ, عزو علیکم الانامل من الغیث, تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں. مسلمانوں پر اتنے غصے کے اور نہیں. داخلو غزو علیکم الانامل من الغیث قل موتو بغیظکم, آپ ان کو بس یہ دعا کہ اللہ کریم سے میں آپ کا بیڑا ہوں. موتو بغیظکم, ہم بھی کہتے ہیں موتو بغیظکم, کہ مرو اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اب اللہ کریم فرماتے ہیں اب کیوں ان کے باتوں میں پنسے ہوئے ہیں, دلوں کے راز کو میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنت تسوہم, اگر آپ مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچے تو یہ بہت خفا ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خفا ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی مصیبت تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا, اگر آپ لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, وَتَتَّقُوا, اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا ان کو رازدار بنانے سے, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کی تدبیر آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچائے گی. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, کیونکہ اگر آپ انسان کے بچے بن گئے, اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا احاطہ میں کروں گا, لیکن آپ انسان کے بچے نہیں بنتے تو میں کس کا احاطہ کروں, آپ کا کیوں نہ کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ انسان کے بچے نہیں بنتے, میں ان کا احاطہ کیوں کروں, چلو آپ بھی مر جائیں ان کے ساتھ. اگر آپ نے غیرت کا مظاہرہ کیا تو پھر میں ان کو اپنے گرفت میں لے لوں گا. ذالک انزلنا حکما عربیا, اور اسی طرح ہم نے نازل کر دیا اس قرآن کو حکما عربیا. حکما عربیا, قرآن کریم کو اللہ کریم نے حکم کے دیا. حکم کا معنی کہ یہ سورس آف لا ہے, اس سے آپ نظام حکومت لے لیں گے, اس لیے اسے حکم کے دیا. حکم عرب, عربی زبان میں میں نے نظام حکومت لے لی, عربی زبان میں میں نے نظام, دیٹس کانسٹیٹیوشن. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمَ الْعَرَبِيَّةِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر آپ نے فالو کر دیا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواہم, لوگوں کے خواہشات پر مبنی نظام کو, قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی نظام ہے دنیا میں وہ خواہشات پر مبنی ہے. یہ کہاں سے آئے؟ انسانوں سے. اور انسان جو بھی رول اور لا وہ کس بنیاد پر ڈیولپ کرتا ہے؟ خواہشات. اور اگر آپ نے فالو کر دیا ان کے خواہشات والے نظام کو, بعد ما جا کا من العلم, بعد از آکے آپ کو یہ نالجبل سسٹم آ گیا, مالک من اللہ من ولی ولا واق, تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی پروٹیکٹر ہو, کوئی بچانے والا. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں صبر نہیں کروں گا, آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا, یہ بہت ضروری. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا, لیکن آج کے عربوں کی کلچر میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا رسولوں کو, مِنْ قَبْلِكَ, آپ سے پہلے. یہ دیکھیے یہ تسلیات دے رہے ہیں رسول پاک کو, یعنی پہلے تو سخت دے دیا, تنبیہ دے دی کہ خبردار اگر آپ نے کسی کے خواہش کو فالو کر دیا, آپ نے قرآن سنت کو فالو کرنا ہے. صحیح. اب انہوں نے اعتراض کر دیا, ارے یہ رسول توڑے ہیں, شادیاں بھی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ دین ورڈ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, آپ نے غزل کی نہیں شروع کر دی نبی, آپ نے غزل کی نہیں شروع کر دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, اور تحقیق ہم نے بھجوا دیے ہیں رسول آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ, ہم نے دے دیے تھے ان کو ازواجن, بیویاں بھی, وَذُرِّيَّةً, اولاد بھی. وَمَا, اچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہو اور بچے بھی ہوں, لیکن جو معجزہ ہم چاہتے ہیں وہ لے آئیں. تو اس کا جواب کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ, پیغمبر کے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ لائے, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر جب اللہ چاہے. جب اللہ چاہے تو انہوں نے کہا چلو اللہ چاہے نا, اللہ سے کہتے کہ چاہے اور معجزہ دے دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا اب میں آپ کا, آپ کے گھر میں رہنے والا, وہ کیا رینٹ دینے والا توڑا ہوں کہ آپ کے باپ کو فالو کروں. لکل اجل کتاب, ہر کام کے لیے ایک لکھا ہوا وقت اللہ کے ہاتھ. اللہ کریم اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. یمحو اللہ ما یشاء, اللہ کریم, ہاں کبھی کبھار اللہ کریم کسی لکھی ہوئی چیز کو تبدیل کر دیتا ہے, بٹ دیٹ ڈیپینڈ اپان دی ول آف اللہ, یمحو اللہ ما یشاء، اللہ کریم ریمو کرتا ہے اس بات کو جس کو وہ چاہے، ویثبت اور اٹس چھوڑ دیتا ہے جس چیز کو وہ چاہے، وعندہ ام الکتاب، لیکن اللہ کریم فرماتے کہ ام الکتاب جس میں آخری فیصلے لکھے ہیں کہ اٹ ول بی لیٹر آن اٹ ول بی سو، تو وہ میرے پاس ہے مجھے معلوم، وعندہ ام الکتاب واما نری لک، ماسٹر کاپی اللہ کریم فرماتے میرے پاس ہے ام الکتاب، یہ کیا ہے؟ یہ ماسٹر کاپی ہے، کہ وعندہ ام الکتاب واما نری لک بعض الذين نعدهم واما نري لك، یا تو ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں گے او پیغمبر، بعض الذي بعض وہ عذاب نعدهم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفین لك، یا آپ کو ہم وفات کروائیں گے ان کے عذاب سے پہلے، لیکن آپ بے فکر رہیں، یہ تسلی ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بات یہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا، صحیح، تو آپ صرف یہ کام کریں کہ کنوے کرنے، کوئی مانتا یا نہ مانتا یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار، اسی کے لیے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ نے اپنا کام کر دیا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم ان کو اکاؤنٹ پر لائیں گے، ان کا اکاؤنٹ ہم کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تسلی دے دی، اب مسلمانوں کو تسلی، سورہ آل عمران، قم اللہ ببدر، یقینی بات ہے اللہ کریم نے آپ کی امداد فرمائی تھی بدر میں، وانتم اذلہ، آپ تھوڑے تھے عددی اعتبار سے بھی، اسلحے کے اعتبار سے بھی، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، آپ ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ آپ اللہ کے شاکر بندے بن جائیں، استقول للمؤمنین، جب آپ کے رہے تھے بدر میں مسلمانوں کو، علی یکفیکم، کیا کافی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے، یمدکم، کہ اللہ امداد کریں آپ لوگوں کے، ربکم بثلاثت آلاف من الملائکہ، 3,000 فرشتوں سے منزلین جنہیں اتارا جائے گا، میدان میں آئیں، بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وتتقوا، اپنے آپ کو بچایا بزدلی سے، کیونکہ امداد جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے لیے شرائط ہے، ایک استقامت، دوسرا بزدلی نہ کرنا، تو پھر امداد آئے گی، بلا، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، تو آ جائیں گے آپ لوگوں کے پاس، فی الفورا یمددکم ربکم، امداد کرے گا آپ لوگوں کا پروردگار، بخمست آلاف من الملائکہ، 5,000 فرشتوں سے، مصومین، جن کے اپنے نشانات ہوں گے وہ پہچانے جائیں گے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے کو بدر میں اس طرح پہچانتے تھے کہ اس کے سر پر سبز پگڑی ہوتی، تو ہم پہچان لیتے کہ یہ ہمارا ساتھی نہیں، ہاں ساتھی تو ہے ان سینس، بٹ انسان نہیں، کون ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، آج اس لیے وہ وامک نے سبز پگڑی پہنی، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، یہ ہمارا ساتھی نہیں، یہ جبریل امیر کا کزن ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے مگر بشرا، خوشی کا ذریعہ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو اس کے ذریعے اطمینان نصیب ہو، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل امداد نہیں مگر اللہ کی جانب سے، العزیز الحکیم، جو غلبے والا اور حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ، انجام کار یہ تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ کافروں کا، او یکبتہم، اور ذلیل کر دے ان کو، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ لوٹ کے جائیں گریہ وزاری کرنے والے، تو وہ جب مکہ واپس لوٹ رہے تھے تو گریہ وزاری کر رہے تھے کہ لٹ گئے، کیا ہو گیا؟ لٹ گئے، تو اللہ کریم نے بدر میں مسلمانوں کی ڈارس بندائی، کیونکہ وہاں اسباب کی دنیا میں تو ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، لشکر بھی توڑا، اسباب بھی نہیں تھے، سامان بھی نہیں تھا، سلاح اور آز بھی نہیں تھے، تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں تم لے کاز الغصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، خدا ان دے یہ 313 میلے آیا، یہ 313 جو میں لے آیا ہوں وہ اللہ آپ جانتے ہیں، یہ میرے 15 سال کی محنت ہے، کتنے سال کی؟ 15 سال کی محنت ہے، اور یہی 313 آپ کی دین کا سبب بنیں گے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اگر آپ نے ان کو ختم کر دیا دنیا میں قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہو، ابھی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں کہ یہی 313 بنیاد بنیں گے کس کے؟ دین کے، آج یہ جو مور دین 1 بلین مسلم ہیں یہ ان 313 کا کمال ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ 313 کا، اللہ کریم نے حضرت ابوبکر پیچھے کھڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس طرح اوپر جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبا تھا جبہ جو آپ کے کندھوں پہ پڑا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے گری, حضرت ابوبکر نے پیچھے سے اٹھا دیا اور آپ کے کندھوں پہ رکھ دیا اور کہا کہ حسبک الان, اللہ کے نبی حسبک الان, بس یہی کافی ہے, نبی اتنا کہہ دے تو پھر اللہ انتظار نہیں کرتا. تو آیت نازل ہوئی کہ بلا ان تصبروا وتتقوا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ اللہم ان تہلک ھذہ الغصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا, خداوندہ اگر آپ نے اس جماعت کو ختم کر دیا تو کوئی آپ کی قیامت تک عبادت نہیں کرے گا. آپ کی بدسنا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سٹیٹڈ آر ریلیٹڈ, اخبرانا انفارمیشن آر انفارم, عن فرام قالا سیڈ, صحیح, لیکن میں نے کہا یہ ٹرمز ہیں, یعنی اس کے لٹل معنی مراد نہیں, اس کے ٹیکنیکل معنی مراد ہیں, یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو محدثین استعمال کرتے ہیں. تو حدثنا جب محدث یعنی شیخ وہ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے اور اس کے شاگرد اسے یاد کرتے ہیں, محدث یعنی شیخ پڑھے, مرانا جب شاگرد پڑھے شیخ توثیق کرے, yes, you are right. شاگرد پڑھے حدیث اور شیخ توثیق کرے, اس کو کہتے ہیں وہاں پہ محدث, پھر کہتے ہیں اخبرانا, یہ کہتے ہیں اخبرانا. اہم اسی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ لکھیں, جو حدیث محدث نقل کر دیتا ہے عن کے کلمے سے, محدث نقل کرتا ہے کس سے, عن کے کلمے, کہ عن فلان فلان سے, عن فلان یعنی اپنے شیخ سے, شیخ کے متعلق کہتے ہیں فلان سے میں نقل کرتا ہوں, فلان سے میں نقل کرتا ہوں. تو عن میں پھر یہ ہے کہ اس حدیث کے لیے ایک شرط ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کانسٹنٹ اور کنٹینیوس روایت ہے کہ نہیں, کہ یہ کانسٹنٹ اور کنٹینیوس روایت ہے کہ نہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے لیے ایک شرط لکھ لیتا ہے کہ یہاں پہ روایت کرنے والا کم از کم ایک بار یا دو بار متعلقہ شیخ سے مل چکا ہو, یعنی تاریخی طور پر ثابت ہو کہ یہ جو راوی روایت کرتا ہے فلاں سے, ہسٹوریکلی یہ ثابت ہے کہ اس آدمی کی اس سے ملاقات ہو چکی ہے, تو اس نے سن لیا ہوگا, اس سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے, اس نے سن لیا ہوگا. یہ امام بخاری کی شرط ہے, آپ لکھیں یہ امام بخاری کی شرط ہے کہ یہ حدیث متصل تب ہوگا جب یہ ہسٹوریکلی ثابت ہو کہ یہ روایت کرنے والا شاگرد اس شیخ سے اپنی عمر میں ایک بار یا دو بار مل چکا ہے. امام مسلم کی شرط ذرا اس سے کم ہے, لیکن امام مسلم فرماتے ہیں, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں شرط البخاری, امام مسلم کی شرط کہ روایت کرنے والا اور متعلقہ شیخ دونوں کم از کم ایک دور میں رہ چکے ہوں, یعنی ان کا زمانہ ایک ہو, ایک دور یا ایک زمانے میں رہ چکے ہیں, so then that is possible کہ he met him, پھر یہ possibility ہے کہ یہ آدمی اسی سے کہیں مل چکا ہے, یہ حدیث اس سے لے لیا ہے. تو حدیث اگر یہ شرط اس والے حدیث میں موجود ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں متصل حدیث, یعنی حدثنا میں تو کوئی اختلاف نہیں وہ تو ہے متصل, اخبارنا میں کوئی اختلاف نہیں وہ تو ہے متصل, اس میں اختلاف ہے, اس کو کہتے ہیں اس کے لیے اصطلاحی لفظ ہے حدیث معنعن, کہتے ہیں حدیث معنعن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عن کا کلمہ آیا ہے, حدیث معنعن کے متصل ہونے کے لیے امام بخاری کا شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا اس متعلقہ شیخ سے جس سے روایت کر رہا ہے اس سے کم از کم زندگی میں ایک بار یا دو بار مل چکا ہو, امام مسلم فرماتے ہیں زمانہ ان کا ایک ہو, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملاقات ہو گئی ہو, کہیں مل چکے ہوں گے, اس نے اس سے یہ حدیث سن لی ہوگی. اور جہاں تک لفظ قالا کا ہے وہ عام آتا ہے, کبھی حدثنا کے بجائے آتا ہے, کبھی اخبرنا کے لیے آتا ہے, کبھی عن کے لیے آتا ہے, تو وہ آپ نے کہیں اور سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ یہ قالا والی حدیث یہ کون سی قسم کی ہے. بنیادی طور پر تین قسم کے ہوں گے حدیث کے مختلف تقسیمات میں, ایک تقسیم یہ ہے اور تقریری, قولی فعلی تقریری, کبھی کوئی محدث اس کے لیے لفظ لکھتا ہے حدیث سکوتی, حدیث سکوتی. قولی کا معنی کہ حضور نے بات کی ہے, قولی کو لکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ہے. فعلی کے معنی حضور نے یہ کام کیا ہے, حضور نے یہ کام کیا ہے. تقریری اور سکوتی کا معنی کہ کوئی یہ کام کر رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے, آسال ڈبرو, اس لیے اس کو سکوتی کہتے ہیں. تقریر کا معنی اصل میں ہوتا ہے, یہاں پہ تقریر کا معنی کنفرمیشن یا اپروول, سکوتی کا معنی سائلنٹ اپروول, کیونکہ پیغمبر ایسا نہیں کرتا کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے وہ خاموش رہے, پیغمبر خاموش نہیں رہ سکتا, یہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے, کبھی بھی کوئی پیغمبر خاموش نہیں رہا, غلط کام کو دیکھ لیا فوراً جرک کیا, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جاندار علماء ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے جیسے بے ہمت تو نہیں ہوتے, وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ ناجائز, یہ شریعت کے خلاف ہے. صحیح, ہم تو کمپرومائز پہ کریں, چلو بھائی یہ آدمی کبھی کبھار $5 دے رہے, صحیح, ناراض ہو جائے گا. صحیح, اللہ کریم ہمیں ڈالر کے غم سے بھی نیاز کر دیں. بس یہ جو ایمان گڑبڑ ہو جاتا ہے پیسے کی وجہ سے. صحیح, یہ پیسہ آدمی کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا, اخوف ما اخاف علی امتی فتنۃ الدنیا, سب سے خطرناک فتنہ جو میں اپنی امت کے لیے اس سے ڈرتا ہوں کہ ایمان ضائع کرے گا, وہ ہے دولت اور دنیا. دولت, آدمی فراڈ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, یہ سب کچھ کیا, خاموشی کرتا ہے, مداہنت کرتا ہے, کمپرومائز کرتا ہے, کس حوالے سے؟ اللہ کریم ہمیں قناعت والی زندگی دے دے. تو پھر جنہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا اس کے صحابہ ہو تو قناعت والے لوگ تھے, بھائی ملے کائے نہ ملے چلو نہ کائے. صحیح, پھر کو کہتے حدیث تقدیری یا اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خضر کے پاس گئے, حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں حیثیت اسٹوڈنٹ کے, کہ آپ سے کچھ پڑھوں جو آپ کا اسپیشل فیلڈ ہے, آپ کا اسپیشل فیلڈ ہے تو میں آپ سے وہ فیلڈ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر کو تو پتا تھا کہ یہ تو شریعت کا پیغمبر ہے, میرے کام بظاہر تو شریعت کے خلاف ہوں گے. صحیح, اور پیغمبر ہوتے ہوئے یہ کبھی خاموش نہیں رہے گا تو یہ کلاس ہوگی کہ مصیبت ہوگی. صحیح, کیوں؟ کلاس کا تو مقصد یہ ہے کہ شیخ بولتا رہے اور شاگرد خاموش رہے, جب مسئلہ ختم ہو جائے پھر اس سے تاکید پوچھے. صحیح, ادروائز تو ڈسٹربینس پیدا ہو جائے. تو اس نے کہا ان نقل تستتی ہمارا صبر, آپ میرے ساتھ صبر کر نہیں سکتے, میرے ساتھ صبر کر نہیں, آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ستجدنی, لیکن پیچھے لفظ ہے ستجدنی ان شاء اللہ صابرن, اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو شاید میں خاموش رہوں. صحیح, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے انشاء اللہ کہہ دیا, کیونکہ اس کو تو پتا تھا کام شریعت کے خلاف ہوگا کیسے خاموش رہوں گا. وہ فرعون کے ساتھ کبھی خاموش نہیں رہتے کہ اتنی بڑی آرمی کھڑی ہے, وہ اس کے گلے پڑ جاتا. تو اس نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرن ولا احصل لك امرا, کہ میں آپ کے حکم کی سرتابی نہیں کروں گا, اگر اللہ نے چاہا تو خاموش رہوں گا, اللہ نے چاہا تو خاموش. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا, چاہے وہ اکیلا ہو, پوری دنیا مخالف ہو, پھر بھی ڈٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو یہ ہے ایک چوتھی قسم ہے, اس کو کہتے رفع حکمی. یعنی پہلے تو یہ لکھے کہ یہ تین قسم کے حدیث کو کہتے حدیث مرفوع. حدیث مرفوع یعنی جو حضور علیہ السلام کو منسوب کیا گیا.